นะฮะตอนนี้คุณแดนพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยเราจะมาสตาร์ทความหลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันกับเรื่องตามหาครับสวัสดีครับคุณแดน สวัสดีครับ นะครับคุณแดนเสียงดังฟังชัดเลยทีเดียวนะฮะนะครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้จอดรถอยู่แถวนครปฐมครับ จอดรถอยู่แถวนครปฐมกำลังจะไปไหนเอ่ย จะไปเยี่ยมคุณแม่ที่กาญจนบุรีครับผมอ๋อ กำลังจะไปเยี่ยมคุณแม่แล้วขับรถมากับใครครับเนี่ย มาคนเดียวครับ โอ้โหมาคนเดียวเหรอนะฮะง่วงนอนไหมเนี่ย ไม่ครับไม ่ไม่นะนะฮะงั้นค่อยๆขับรถไปเนาะแต่ตอนนี้จอดรถอยู่เรียบร้อยแล้วนะ ครับผม นะฮะงั้นผมรบกวนเวลาคุณแดนสัก 10-15 นาทีแล้วกันกับประสบการณ์เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะย้อนกลับไปนานพอสมควรเลยคุณแดน20ปีครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยนะ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้กำลังห้าวๆไปในรุ่นเลย โอ้เหรอครับนะและตอนนั้นที่ป่าในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ไปทำอะไรยังไงกันฮะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยดิ คือเรื่องของเรื่องผมกำลังกินเหล้ากับพวกเพื่อนในโรงงานนี่นะครับแล้วทีนี้ก็คุยเรื่องของขังอะไรประมาณนี้ก็เลยบอกเดี๋ยวจะไปเที่ยวป่ากันอะไรมาเนี้ยผมก็บอกกับพวกพี่ที่โรงงานเดี๋ยวไปเที่ยวป่าแถวลาบุรีดีกว่าไหม ครับ ผมมีพานมีอะไรรู้จักก็จะได้นำทางได้ตอนนี้กำลังกินเหล้าอยู่ในวงเนี้ยที่มีก็มีลุงคนนี้เป็นพี่ของพี่ที่โรงงานนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องไปยันโน่หรอกไปที่เมืองกลางก็ได ้ มีแล้วเขามีพานดีๆแนะนำได้อะไรประมาณเนี้ย ครับ ก็เลยตกลงกันว่ามาดีก็สี่ห้าทิศเนี่ยเดี๋ยวจะไปกันแต่ทีนี้ไปคือไม่ได้ไปแบบคนล่าสัตว์อะไรบางที่ไปประมาณแบบว่าไปทำบุญเลี้ยงเด็กด้วยเพราะว่าที่นั่นมันห่างไกลมากอะพี ่ครับ ก็เลยไปเป็นคาราวานมีรถประมาณรถรวมรถของลุงผมแล้วก็ประมาณหกคันนะครับเป็นโฟล์หมดเลยนะครับทีนี้ก็ไปพอไปได้ถึงมันจะออกห่างจากตัวเมืองไปประมาณหลายกิโลครับจากถนนหลักก็16กิโลครับที่ว่าต้องใช้โฟร์วีวิ่งอย่างเดียวนะครับรถอื่นเข้าไม่ได้เลยแล้วทีนี้ว่าถึงเข้าไปปุ๊บทางมันขาดเพราะช่วงนั้นน้ำมันขังทางมันขาดเขาก็เลยต้องเปลี่ยนรถ ครับ ก็รถจะไปได้แค่4คันอีก2คันไปไม่ได้ติดพอไปถึงวันแรกผมก็ไปเจอพรานที่สนิทกันกับพวกกันลุงเขาครับ ครับ ก็เลยก็ว่าจะไปเที่ยวป่ากันนะอะไรประมาณเนี้ยทีนี้พานเขาก็บอกว่าไม่อยากแนะนำให้ไปช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงปลายฝนนะพี ่ แล้วประมาณช่วงเนี้ยช่วงปลายฝนเนี้ยงูมันจะผสมพันธุ์เยอะจะดุเขาเลยไม่แนะนำให้ไป ครับ ทีนี้ก็มันก็มากันแล้วอ่ะพี ่ม ากันหลายคนแล้วใช่ป่ะก็พาก็พาไปเลยประมาณเนี้ย ครับ ทีนี้ก็บอกเดี๋ยวนอนนี่คืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะพาไปทีนี้ผมแต่ทีนี้พอรุ่งเช้าไปผมก็เดินทางไปรถไปจอดแล้วทีนี้มันจะต้องข้ามแพอ่ะพี ่ครับ ข้ามแพทอนอ่ะเพราะว่าทางมันเป็นเหมือนหุบเขามันเป็นแก่งน้ำอ่ะพี่มันเป็นเขาชนเขาแล้วน้ำมันท่วมอ่ะมันเดินไปไม่ได้ทีนี้ก็ข้ามมาปุ๊บทีนี้เขาต้องทำพิธีก่อนนะพี่ คร ับ เขาก็ผมก็มีผลไม้รากไม้มีตอกแล้วมันนี่เข้าตอกครับพี ่ครับ ห่อในใบไม้เข้าป่าไปทีเนี้ยก็พานเขาก็เริ่มเอะใจแล้วว่าขอชื่อได้ไหมพี่พานเนี่ย ได้ครับ คือขอชื่อเป็นชื่อล้ออะครับเป็นพม่าครับ พานล้อนะ ใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้ก็เข้าป่าไปก็ปกติไม่มีอะไรกันทีนี้คือพอวันแรกก็ยังไม่มีอะไรพอวันสองขากลับเนี่ยพี่ยุมเห็นหมูไงเขาก็จะยิงหมูทีนี้เห็นมันไม่ใช่หมูครับพี่มันเป็นตัวสมเสร็จอะแต่คนหนูก็เป็นหมูอะ ครับ จะเห็นมันเห็นตัวดำๆเขาก็เลยจะยิงพอจะยิงทีเนี้ยพาเขาก็ปัดเบิร์นขึ้นบอกว่าจะยิงเพราะว่ามันเป็นตัวสมเสร็จเขาบอกก็เชื่อกันว่าถ้ามันออกมาเพี้ยนพลาดในป่านี่คือว่าไม่ดีแหละเกิดเรื่องไม่ดีแหละ ทำไมอะฮะเขาได้บอกไหมว่าทำไม ไม่เขาคิดว่าจะเป็นพวกพี่กำนันพวกผู้ใหญ่ที่พวกกำนันนั่นคือพวกเสือหมีอะไรประมาณนี้พี ่ เขาจะเรียกอันนี้จะไม่เรียกเสือไม่เรียกหมีจะเรียกกำนันก็เรียกเสือหมีจะเรียกผู้ใหญ่อะไรประมาณนี ้ครับ ถ้าช้างก็พี่เบิ้มอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าเห็นสมเสร็จนี่แสดงว่าจะต้องมีกำนันมีผู้ใหญ่พี่เบิ้มอยู่แถวๆนั้นแน่ๆ มันจะต้องตามออกมา อืม เข เขาก็เลยไม่ยิงทีนี้ร้องบอกว่ากลับยังไงก็ต้องกลับเพราะว่าเขาเริ่มแบบล้างสะหอนไม่ดีอะพี ่ พอวันนั้นผมก็เลยกลับมาถึงบ้านก็เย็นทีนี้พอเย็นอะมันก็มีพวกคนที่เขาไปก่อนหน้าผมอะเขาก็โวยวายอยู่ที่หน้ากระท่อมของแต่ล้อเขาอะ ครับ ว่าโวยวายทีนี้ว่าให้ญาติเขาหายอะไรประมาณนี้พี ่อืม คือว่าก่อนหน้าผมไปอะมันจะมีคนอะที่นำไปก่อนแล้วอะพี ่ มันเขาแต่เขามีเรือพี่เขาก็เลยไม่ต้องขอแพ้เหมือนพวกผมอะ ครับ เขามีเรือเขาก็เอาเรือไปจอดแล้วก็ไปนอนเต็นท์กันเนี้ยแล้วมีพวกอีกคนหนึ่งเขาก็จะ 4-5 คนเขาจะอยู่ที่เต็นท์ที่ริมฝั่งแม่น้ำในหมู่บ้าน ครับ อีก7คนเขาก็ไปตั้งเต็นท์ในป่าเขาเอาเรือเขาไปตั้งเต็นท์กันในป่าทีเนี้ยตอนกลับมาแล้วว่าคนมันไม่ครบอ่ะพี ่ มันหายไป3คนทีเนี้ยก็เขาก็เรียกผู้ใหญ่ไอ้ลุงเตี้ยเขาก็เรียกดาร์ล็อไปคุยเพราะว่าเขาเป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมครับผมไม่รู้เรื่องอะไรผมก็นั่งกินเหล้ากันตามประกาศทีเนี้ยพอคุยเรื่องกันเสร็จปุ๊บลุงเตี้ยเขากลับมาเขาก็บอกพวกผมว่าให้พวกผมมาเดินทางกลับไปก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องมีธุระในป่า ครับ ทีเนี้ยพี่อูลูกชายล็อเขาก็แบบประมาณว่าไม่ได้อะเพราะว่าเป็นพ่อลูกกันอย่างเงี้ยครับเขาก็ถามว่าถ้ามีธุระอะไรเลยมันทำไมไม่ยอมกลับก็ลุงโขก็เลยบอกว่ามีเด็กที่เข้าไปกลางเต็นท์ในป่ามันหายไป2คน ครับ กับผ่านอีก1คนทีเนี้ยเขาก็เลยตกลงกันไม่ได้เพราะว่าลุงเตี้ยแกเขาไม่อยากเข้าเขาอายุ70แล้วพี่ตอนนั้นคนแก่ๆเขาฝ่ามันก็กระไรอยู่เนาะแล้วทีนี้พอเขาก็เลยคุยกับดาร์ล็อว่าจะไปไหมเพราะว่าเดลล็อกเขาก็สงสารเด็กก็บอกเดี๋ยวเขาไปตามให้อะไรมาเนี่ยครับ ครับ ทีนี้พวกคนที่ญาติเขาหายเขาก็แบบเหมือนไม่พอใจอะไรประมาณเนี้ยครับกลัวว่าผมจะไม่พาไปเลยมาเนี่ยเขาก็เลยรีบขี่รถออกไปกันเลยประมาณ4คันอะไรมาเนี่ย4คันนะรถโฟยเหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็เลยตกลงว่าจะต้องเข้าป่ากันก็มีผมมีลุงเตี้ยมีเดลล็อกเข้าไปกัน6คนนะพี่ ครับ แล้วเข้าไปทีนี้ก็เข้าไปพอมันเลยป่ามันจะต้องเลยป่าที่ผมจะต้องเข้าไปอ่ะพี่เพราะว่ามันจะมีเหมือนป่าคอร์ดชั้นนอกกับป่าชั้นในใช่ไหมครับ ครับ ทีนี้พอป่าเข้าป่าชั้นในเขาต้องทำวิธีมันจะยิ่งกว่านั้นนะพี่มันจะเป็นต้นสำโรงสูงมากเลยพี่ทีนี้มันก็จะมีผ้าเหมือนที่ผ้าพวกพม่าของพวกหัวจะพันอยู่ที่ต้นสำโรงทีนี้เขาต้องมีของไหว้ของไหว้ก็จะมีพวกมะพร้าวอะไรมะพร้าวมี กล้วยหมากมีพูอะไรพวกนี้นะ ไม่ครับไม่มีหมาก อ๋อหรอ มีมะพร้าวมีกล้วยดิบแล้วก็มีหวีพี ่มี หวีที่ใช้หวีผมนี่แหละครับ อ๋อ ทีนี้ผมก็ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยแต่ละเขาบอกว่าถ้าเลยต้นหลังต้นสำโรงไปเนี่ยจะเป็นป่าใหญ่แล้วเขาจะนับถือพวกหนาดอะพี่ หนาด เขาเรียกหนาดก็ประมาณเหมือนว่า ผีป่าผีอะไรพวกนี้ปะ เหมือนพวกเทพมั้งอะไรพวกเทพป่าเทพเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรเขาพวกนี้พี ่ครับ เขาก็ทีเนี้ยเขาบอกว่าจะต้องเสี่ยงทายด้วยการล้วงไข ่ เขาจะมีไข่ในย่ามอะถ้าเกิดไข่ได้ไข่ไม่สุกก็ต้องกลับบ้านไปให้เขาทีเนี้ยผมก็ล้วงไข่มีประมาณเกือบ20ลูกอะพี ่ ก็ล้วงก็ได้ไข่มาหมดเลยได้ไข่ต้มถ้าได้ไข่ต้มก็คือโอเคแล้ว เข้าได้ แต่ถ้าได้ไข่ดิบคือต้องกลับบ้านอย่างเดียวเลยทีนี้ผมก็โอเคได้แล้วคือได้ขอให้นั่งยกพนมมืออะไรประมาณเนี้ย ครับ ทีนี้ก็มันจะเหมือนแบบมีไอเย็นๆลอยมาตามหลังอะพี ่ แต่เราบอกให้นั่งยองๆนะครับให้นั่งยองให้ทั้งก้นติดพื้นนะพี ่ นั่งคุกเข่าได้นั่งยองๆได้แต่ห้ามนั่งขัดสมาธิห้ามนั่งให้ก้นติดพื้น ครับ ผมก็นั่งแล้วทีนู้นก็มีเหมือนไอเย็นๆลอยมาหลังเหมือนคนมาลูบหลังอะพี ่ ลูบหลังเราไปมาอย่างเงี้ยทีนี้พอเสร็จพิธีปุ๊บเขาก็ปักธูปปักอะไรเสร็จเขาก็เดินตามเข้าไป ข้าไปมันก็จะเลยที่มันได้ประมาณสักเกือบครึ่งวันนะพี่เพราะผมต้องเดินต้องเดินไกลเพราะผมไม่มีเรือเหมือนเขาครับเขาจะอ้อมเรือเขาจะไปได้ไวกว่าผมต้องเดินอย่างเดียวเลยทีนี้ได้ประมาณสักครึ่งวันก็ไปเจอจุดที่เขากลางเต็นท์นะพี ่ครับ ทีนี้มันคือว่ามันกระจุยหมดเลยอะข้าวของมันกระจุยเละเทะไม่มีเหลือเลยอะ คือเต็นท์กระจายเหมือนมีคนมาลื้อค้นมาอะไรแบบนี้หมดเลย ใช่มันเหมือนกระจุยหมดเลยจะเหมือนตัวพวกสัตว์ใหญ่มาวิ่งลุยมันก็ไม่ใช่อ่ะพี ่ซึ่งถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เข้ามามันก็ต้องมีรอยเท้ามีอะไรถูกป่ะ ใช่แล้วที่พีคไปวันนั้นคือพอเดินไปได้หน่อยมันเจอพี่เบิ้มมาพี ่โอ้โหเจอช้างเลย พี่เบิ้มไม่ใช่พี่เบิ้มนอนตายอ่ะพี ่จริงเหรอ ใช่ทีนี้ก็คือดาราของเอ็ดใจแล้วมันได้ยังไงเพราะว่าน้อยนักที่จะมีศักดิ์ที่จะลุมพี่เบิ้มได้เลยมันผมก็ทีนี้ถ้าช้างตายมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรอกพี ่ครับ ใช่ป่ะผมก็ไหนๆก็มาแล้วก็ต้องไปอีกผมก็มีหน้าที่แบกไอ้โทรศัพท์ไอ ้วิทยุ วิทยุเครื่องมันมาหลายสิบกิโลก็ผัดกระแบกกับคนละเพื่อนสองคนทีนี้เพื่อนผมมีคนเนี่ยมันก็เกิดอาการแบบมันหูแว่วอ่ะพี ่ มันประมาณว่ามีคนเดินตามมาอะไรประมาณนี้มีคนเดินเรียก มัน จะแว่วอยู่ของมันอยู่คนเดียวผมก็แปลกใจว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย ครับ แล้วทีนี้ก็เดินตามหาคือแกจะเดินตามรอยแกจะเก่งมากเลยพี่เราแกเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทีนี้ไปยังไงก็ไม่เจ อ พอเดินลึกเข้าไปอีกสิปุ๊บทีนี้ก็คือมันลึกเกินแล้วพี่มันไม่ไหวแล้วมันเกินที่คนธรรมดาจะเข้าไปแล้ว คร ับ ก็ประมาณเกือบช่วงของเย็นอีกวันนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวขึ้นห้างนะเพราะว่านอนพื้นไม่ได้แน่เลยก็ขึ้นห้างก็ทำห้างขึ้นไปสองชั้นทีเนี้ยเพื่อนผมก็ยังมีอาการหูแว่วอีกมันหูแว่วไม่ตลอดมันบอกว่าเหมือนมีคนเดินตามเดินอะไรประมาณเนี้ยยินเสียงผู้หญิงเหมือนมีคนบอกประมาณว่ารอด้วยอะไรประมาณเนี้ยครับ แล้วเสียงที่เขาบอกที่พูดว่ารอด้วยรอด้วยเขาพูดไหมเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงครับผู้หญิง เ ป็นบอกเสียงรอด้วยรอด้วยแล้วแบบเหมือนผู้หญิงหอบอะครับปิ้งจนเหนื่อยหอบแล้วมันบอกรอด้วยทีนี้ล็อกประมาณว่างั้นเดี๋ยวพวกขึ้นไปก่อนนะเด ี๋ ยวเขาจะเดินสำรวจพวกผมเพื่อนผมกับพี่อีกสองคนก็ขึ้นไปรอบนทางก่อนทีนี้ลุงกับนายล้ออ่ะเขาจะลองเดินดูสำรวจแถวนี้ดูก่อนเพราะว่ามันก็คงไม่มีใครเดินไกลไปมากกว่านี้แล้วแหละผมก็เลยเดินติดตามไปด้วยทีนี้ก็เดินตามไปทีนี้มันกลิ่นนะพี่มันได้กลิ่นอ่ะกลิ่นมันกลิ่นศพอ่ะมันลอยคลุ้งมาไกลแต่ล้อเขาก็ได้กลิ่นนะว่าเดินตามมาทีนี้มันช่วงเกือบจะหกโมงแล้วพี่จะค่ำแล้วอะผมกะเอาเวลานะพี่เพราะว่าเขาจะอยู่ในป่ามันไม่รู้หรอกว่ามันจะมืดจะค่ำแต่ผมกะเอาว่ามันยังมีแสงอยู่อะแล้วทีนี้เขาก็ได้กลิ่นผมก็ไปทีนี้พอไปถึงจะล็อกปุ๊บล็อกเขาก็หยุดไปผมหมอบผมเขาหมอบตามเขาสั่งนะพี่ไม่ขัดขืนเลยลุงเขาก็หมอบทีนี้มันรู้สึกมันจะมีพี่กำนันนะพี ่ พี่กำนันเนี่ยเดินเฮือดังเสียงเฮือทีนี้เขาก็แปลกใจทำไมมีเสือมาถึงนี้อะไรประมาณเนี้ยทีนี้ลุงเขาก็มองอยู่ทีนี้ผมก็รอจนมันไปผมก็ถามว่าทำไมล้อไม่ยิงเขาบอกว่ามันมีลูกอะไรประมาณนี้มันท้องเปย์อะพี ่ มันควงมหาสัตว์แล้วมันเนี่ยทีนี้ก็เดินช่วงที่เสือเดินผ่านไปหน่อยเดียวก็เจอเต็มเลยพี่ เจอคราวนี้เป็นอะไรครับ เป็นศพผู้หญิงอะพี ่ฮะศพผู้หญิงเหรอ ใช่ใช่ครับมันแบบศพนี้คือแบบมันเหลือแค่เป็นพวกเศษเนื้ออะพี ่ ขาเขินนี้เสื้อนุ่งเสื้อในยังพันคออยู่เลยพี่หน้าสยดสยอง ม าเลยแล้วทีเนี้ยโอ้โหทีนี้มันเดินมาไกลมากแล้วฝนมันก็จะตก คร ับ ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือแบบก็คือต้องขุดหลุมแล้วฝังแล้วก็ จุดธูปบอกเขาไว้ก่อนนะแต่คือว่ารู้ที่แล้วว่าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวต้องออกไปเดี๋ยวจะต้องไปบอกเจ้าหน้าที่ให้มาอีกทีนึง ครับ ทีนี้ผมก็เลยทีนี้มันก็มีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะพี่วิ่งมารอบด้านเลย อ๋อ วิ่งพอวิ่งมารอบด้านแล้วปุ๊บล้อเขาบอกเขาว่าให้วิ่งผมก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนำหน้าคนแก่วิ่งนำหน้าผมพี ่ วิ่งจนไปถึงไอ้ตรงห้างที่มันเป็นต้นไม้ยางนาครับ ครับ ที่ก็ถามไว้นะครับถูกคนลุงเขาก็ขึ้นไปก่อนผมก็ขึ้นตามหลังล้อขึ้นตามหลังพอขึ้นเสร็จอ่ะเขาก็ถีบบันไดไม้ไผ่อ่ะพี่ถีบลงมาเลยอ่ะ ถีบลงจะลงกันยังไงวะน่ะ อะไรนะครับ ถีบลงไปจะลงกันยังไงเนี่ย ไม่แล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนมีเสียงเหมือนตัวอะไรแบบวิ่งรอบต้นไม้แบบเยอะไปหมดอ่ะทีเนี้ย ครับ ทีนี้ผมคิดว่าเป็นพวกหมาป่าอะไรประมาณเนี้ยพี่เพราะมันมารอบด้านแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่ยอมไปนะพี่อีกคนนึงเขาก็ชักปืนยิงปุ้งทีเนี้ยแสงปืนมันมองเห็นแบบเหมือนคนนะพี่เหมือนเด็กๆอ่ะเหมือนเด็กๆแบบมีขนนะเหมือนเต็มไปหมดเลยพี่มันหูเยอะมากเลยพี่มันสิบยี่สิบตัว ครับ ทีนี้ก็ผมก็สยองเลยมันทำไงไม่ถูกทีนี้ก็เลยเราก็บอกเงียบไม่ต้องพูดอะไรพอรอจนถึงรุ่งเช้าพี่เขาก็ปล่อยเชือกมาแล้วก็ลงมากันมันครบ6คนนะพี ่ครับ ครบพอครบ6คนเสร็จปุ๊บเพื่อนผมอีกคนนะมันก็ยังหูแว่วไม่เลิกอีก ยังได้ยินเสียงผู้หญิงมาพูดเหมือนเดิมว่ารอด้วยรอด้วยอย่างเงี้ยหรอ เลิกอีกทีนี้ล้อเขาก็เอ๊ะใจผมก็บอกว่าล้อดูว่าทั้งหมดที่สงสัยมีอะไรเข้าแล้วมันใส่โดนของหรือเปล่าเนี่ยทีนี้ล้อเขาก็พันอะไรน้ำหมากครับพี ่ครับ หมากแล้วก็ให้เพื่อนผมกินเพื่อนผมก็กินแล้วเขาก็ล้อผมก็ถามว่าได้เสียงมาจากไหนเพื่อนผมก็ชี้มันก็ชี้ไปทางนั้นก็เดินตามไปจนเจอผู้หญิงอีกคนนะพี ่เฮ้ยเดี๋ยวนะเจอผู้หญิงคนคืออย่าบอกนะว่าเจอเป็นศพอ่ะ ไม่ใช่ครับคือผู้หญิงอันนี้ก็คือเพื่อนของคนที่ตายอ่ะพี ่อ๋อ คือก็คือเพื่อนของที่ตายแล้วทีเนี้ยเพื่อนลุงผมก็ถามว่าเอ้าแล้ว2คืนก่อนหายไปไหนมา อ ืมโหบอกว่าเขาก็อยู่ในป่านี้แหละแต่ว่าเขาหลบอยู่บนต้นไม้สูง ครับ เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงพวกเหมือนคนเดินอ่ะตรงที่ผมผ่านตรงเต็นท์เก่าอ่ะ ครับ แต่เขาหาไม่เจอเขาหาพวกผมไม่เจอยังไงก็หาไม่เจอเขาเดินตามเสียงเรื่อยๆจนมาถึงตรงเนี้ยเขาก็หาไม่เจอจนมาถึงตรงเนี้ยซึ่งจะเจอกำลังอยู่ช่วงหมอกอยู่บนต้นไม้เลยพี ่ โอ้ทีนี้ก็เลยสืบสามเราเรื่องว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับ ครับ ทีนี้เขาก็บอกว่าเขามากับเพื่อนประมาณ7คนพี ่คือกลุ่มที่นั่งเรือออกมาก่อน ใช่มา7คนแล้วทีนี้ก็เพื่อนเขาไปเล่นประมาณว่าเหมือนจะเล่นซ่อนแอบในป่าพี่ซึ่งมันไม่สมควรเลยอะพี่อย่างจริงเลย อ๋อ เขาไปแอบอยู่ในตรงโพรงไม้ยางครับ ครับ แล้วทีนี้พอเพื่อนมาเงี้ยเขาก็จะประมาณว่าจะหลอกให้เพื่อนตกใจเน ี่ ยแต่เพื่อนไม่มีใครเห็นเขาเลยและเขาก็เหมือนโดนผีอำมาพี่ ฮะเหมือนโดนบังตาไม่ให้เห็น ใช่แล้วทีนี้ก็จนแบบเพื่อนหายไปหมดแล้วอะ ครับ ก็ถึงจะหลุดออกมาได้แล้วพอก็วิ่งตามหาเพื่อนแล้วก็ไม่เจออีกเลยแล้วก็วิ่งวนอยู่ในป่านะครับวิ่งจนไม่รู้จะทำไงทีนี้ก็เขาก็คงมีความรู้ด้านเข้าป่ามาบ้างนะครับ ครับ เวลาเขาเปล่าก็เลยขึ้นไปอยู่ตรงที่สูงอะไรประมาณนี้บนต้นไม้อะไรประมาณนี ้ ก็เลยทำให้รอดจนมาเจอพวกผมนี่ คร ับ แล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาก็เจอเพื่อนเขานี้แหละเป็นศพเขาทีนี้ลุงผมก็ถามว่ามากันทั้งหมดกี่คนเขาบอกมา7คนแล้วทีนี้บอกแล้วมีผู้หญิงกี่คนมีอะไรกี่คนเขาบอกมีผู้หญิงทั้งหมด2คน ม ีผมมีเขากับเพื่อนกับคนที่ตายนี่แหละ ครับ แล้วทีนี้ลุงเขาก็แปลกใจว่าเอ้าแล้วผู้หญิงคนที่ออกไปอ่ะมันเป็นใครอ่ะพี ่ โอ้ใช่ไหมพี่เพราะว่ามีทั้งหมด7 คน ใช่ ออกไป เสียไปหนึ่งอยู่ในป่าหลงอยู่หนึ่ง เพราะว่าคนที่เป็นพานนะหาไม่เจอคนที่เป็นพานออกไปไม่ได้ออกไปด้วยพี ่ ทีนี้ก็คือว่าออกไปสี่ออกไปสี่คนทีนี้ผมก็แล้วออกไปได้ยังไงเลยก็คืองงทีนี้ผู้หญิงคนที่ขอชื่อได้ชื่อสมมุติได้ไหมครับพี่ขวัญเขาก็บอกว่าจะออกไปได้ยังไงก็เพื่อนหนูนอนตายอยู่ตรงนี้ศพอยู่ตรงนี้หนูยังเห็นอยู่เลยอะไรมาเนี้ยทีนี้พานแล้วเขาบอกว่าประมาณว่าอะไรหายแล้วโว้ยอะไรประมาณนี้ละพี ่ ก็เลยรีบตามออกไปดูเลยรีบตามก็ประมาณว่าจะไปให้ทันเวลาเขาคิดว่าอาจจะเป็นพวกผีป่าอะไรประมาณนะพี่มันภาษาเขาเรียกว่าอะไรตะแยหรือประมาณทักอย่างอะพี่มันจะเป็นพวกประมาณว่าคอยเหมือนหลอกล่อคนให้มันเป็นตัวทายตัวแทนอย่างเงี้ยพี ่ ก็แต่ทีนี้ก็เลยรีบออกจากป่ากันทีเนี้ย ครับ สภาพแต่ละคนมันก็ไม่ไหวแล้วพี่ คือเหนื่อยนะ มันก็ใช่มันเหนื่อยมันล้ากันหมดก็ออกไปช้าทีนี้ก็ออกไปได้รุ่งขึ้นกว่าอีกวันนึง ครับ พอออกไปแล้วก็ทีนี้ก็มีตำรวจมาพี่เรื่องมันตำรวจผมก็แปลกใจว่าตำรวจมาทำไมอะไรประมาณเนี้ย ครับ เรื่องมันยังไม่ใหญ่อะไรถึงขนาดนั้นเขาก็เลยแปลกใจแล้วใครไปแจ้งตำรวจอะไรเนี่ยพวกผมก็แปลกใจแล้วทีเนี้ยเรื่องมันพีคตรงที่ว่าคนที่ออกไปก่อนท่านนั้นนะพี่มันมีรถมาสามคันใช่ไหมพี่ที่ผมเล่าตอนแรกอ่ะรถคันแรกอ่ะมันเสียหลักตอนที่ขึ้นเนินบนถนนแล้วทีเนี้ยมันถอยหลังมาชนรถอีกสองคันนะพีคฟ้ามแล้วรถคันนั้นตกเขาเพื่อนเขาอยู่ในรถทั้งหมดสี่คนนะพี่ก็คือตายหมดเลยสี่คนแต่ว่าศพมีแค่สามพี ่เฮ้ย พี่เข้าใจไหมรถโฟร์วิลทั้งหมดมันจะเป็นรถโฟร์วิลแล้วมันจะมีตะแกรงที่แบบปิดรอบคันนะพี ่ คือเขาแต่งมาเต็มยศเหมือนกันนะรถคันนั้นแล้วทีเนี้ยรถมันประตูมันบุบมันเปิดไม่ได้อยู่แล้วข้างในสี่คนนะก ็ คือว่ารถมันตกเขาตายไปทั้งหมดอ่ะสามคนอยู่ในรถจริงอ่ะผมก็ถามเอาแล้วใครไปแจ้งความอ่ะก็คือมีพวกพี่ที่มาก่อนผมอ่ะเขาออกไปก่อนหน้านั้นวันหนึ่งจำได้ไหมพี่ที่ว่าผมจะต้องเข้าแล้วพี่เขาจะต้องกลับที่พวกที่มาเลี้ยงเด็กเขาจะกลับพอดีเขาออกรถไปตอนเช้าก็เลยไปเจอเขาก็เลยพาพวกนั้นรีบไปโรงพยาบาลก่อนแล้วแจ้งความทีนี้ตำรวจก็เลยมาเลยแล้วก็เลยมาดูทีเนี้ย โอ้โหเดี๋ยวนะฮะ พี่มันเรื่องมันจะยาวพี่ผมพยายามย่อให้ท่านที่สุดแล้วเนี ่ ย อีกคนนึงหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวนะไป7นะฮะ ใช่ เราเริ่มนับกันก่อนนะแต่ตอนเจอออกมาที่เราเดินสวนออกมากันน่ะมี4 ครับ มีผู้ชาย3ผู้หญิง1 ใช่ครับใช่ครับ แต่เราเข้าไปเจอข้างในก็คือเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่กับศพผู้หญิงอีก1คนซ ึ่ งคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยืนยันว่าเป็นผู้หญิง2ผู้ชาย5 ใช่ครับ เพ ราะว่าอีกคนน่ะเป็นพานะพี่ซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ข่าวของนางพีว่าเจอไม่เจอเพราะว่าเรื่องมันนานแล้วว่าประมาณผ่านไปได้ประมาณสักปีสองปีก็ปิดเป็นเขตไปเลยอ่ะใครเข้าออกไม่ได้แล้วตอนนี ้พอศพละเอียดปุ๊บอีกคนนึงหายไปเลยศพหาไม่เจอ ใช่ครับแล้วประตูมันล็อกจากข้างในหมดเลยพี ่อาจจะ มันไม่ได้ ลอดจากกระจกออกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเรามองในมุมนี้นะถ้าตก ไ ปว ่ากระจกมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับพี่มันเป็นตะแกรงปิดอ่ะ ก็คือเป็นตะข่ายปิดเป็นตะแกรงไม่ใช่ไหม ใช่เป็นตะข่ายปิดหมดเลยอ่ะข้างหน้าก็เป็นตะข่ายปิดเหมือนกันครับ เออนี่งงว่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าศพหายไปไหน ชิเนียล้อของเขาบอกว่าคงเป็นพวกตะแยประมาณเงี้ยมันต้องการที่จะออกไปอย่างเงี้ยพี ่ก็เลยมันพลางตัวมาเป็นเพื่อนอีกคนนึง ใช่ใช่ทีนี้เพื่อนเพราะวันที่ผมที่เจอสี่คนก็คือว่ามันจะเป็นไข้ป่าอยู่สามคนนะพี่อีกคนผู้หญิงอ่ะไม่เป็นลุงเขาก็เลยแปลกใจว่าเออทำไมเข้าไปกันหมดทำไมมีไข้ป่าแค่คนเดียวมีแค่ป่าไม่เป็นแค่ป่าแค่คนเดียว นี่มัน เรื่องมันยาวมากผมพยายามย้อยตอนนี้สุดแล้วพอเรื่องมันไปโหเกือบ5 วันนะพี่ใช้เวลาทั้งหมดอ่ะ โอ้จริงเหรอครับ ใช่ก็ผมไปวันแรกก็วันนอนป่าคืนหนึ่งแล้วกลับมานอนที่หมู่บ้านคืนหนึ่ง ครับ แล้วไปนอนป่าอีก2 คืนแล้วกว่าจะกลับมาหมู่บ้านก็อีกคืน นะฮะ ก็ถือว่าพอสังเขปแล้วกันแดนนะฮะถ้าไปเก็บรายละเอียดทุกรายละเอียดเนี่ยเราว่าก็โอ้โหชั่วโมง2ชั่วโมงไม่น่าจบแน่นอนแต่โดยรวมเนี่ยนะครับถือว่าอิ่มกับเรื่องนี้แล้วก็นึกภาพตามแล้วเห็นแบบเออมันชวนให้พูดเลยว่าผืนป่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนอกจากเสือสิงกระทิงแรดพูดแล้วขนลุกที่เราว่ามันยังมีอะไรที่ผีป่าเจ้าป่าเจ้าเขาผีโพงผีนู่นผีนี่เต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างที่เห็นก็คือพานเป็นคนพูดเองว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างพยายามที่จะออกมานะเพื่อจะเอาชีวิตคนที่เข้าไปในป่าเป็นตัวตายตัวแทนแล้วเขาก็จะได้ออกไปมีชีวิตที่อยู่ที่อื่นอ๋อฮะน่าจะอารมณ์ประมาณนี ้เขาบอกพานเขาบอกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจที่ทางพานพูดนะครับแต่ผมจะใช้ลุงเป็นล่าม ครับ เขาบอกประมาณว่าเหมือนอะไรมันก็บิดเบี้ยวไปหมดนะครับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันก็ออกมาให้เห็นหมดพี ่แปลก อย่างไอตัวที่ผมบอกว่ามันเหมือนอะไรนะมันหมาป่าพี่มันไม่ใช่หมาป่าม ันเป็นหน้าคนนะพี่ ม ันเด็กวิ่งสี่ขาวิ่งมาอย่างเงี้ยแบ บ ตัวดำๆมันเยอะมากเลยแบบแค่แสงไฟแวบเดียวจากปืนมันก็เห็นระหว่างมันแล้วพี ่ใช่ใช่โอเคนะสังเกตประมาณนี้แล้วกันนะคุณแดนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นสนุกมากผมนึกภาพตามผมสนุกมากชอบมาก เรื่องมันยาวพี่ผมเลยต้องย่อให้มันสั้น ได้ได้ครับนะฮะไว้วันไหนนะฮะถ้าเกิดว่าไปมีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้อีกเนี่ยโทรมาเล่ากันอีกนะ ก็มีครั้งครับแต่ว่าอันนั้นตอนเด็กครับ ได้เลยได้เลย มี2ครั้งเองครับ ได้เลยงั้นเราติดกันไว้อีกเรื่องนะ ครับผม ได้คุณแดนไว้โอกาสหน้านะครับ ครับผม ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะ คร ับ ผมสวัสดีครับนะฮะดีครับนะฮะดีครับนะฮะดีครับเอาละตอนนี้คุณป๋ออยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับป๋อ สวัสดีครับพี่ ครับป๋อตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ชื่อเดี๋ยวขอชื่อป้อคร ับ พี่ป้อขออภัยขออภัย โอเคครับ น้องป้อนะน้องป้อนะตอนนี้น้องป้อโทรจากที่ไหนครับ โทรจากโคราชครับพี ่โคราช รถอยู่ อ่าฮะเอา อ๋อ ขับรถอยู่กันจะไปไหนครับ อ๋อพอดีมารับแฟนที่อุดรครับพี ่มารับแฟนที่อุดร ถ ึ งสระบุรีแล้ว แล้วรับแฟนเรียบร้อยหรือยัง เรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยตอนนี้อยู่กับแฟนนะสำคัญป๋อหรือป้อนะ ป้อพ ี่ป้อโอเคอุ้ยเสือป้อนะป้อช่วยบอกเสียงดังด้วยนะ ครับพี ่โอเคนะเสียงดังฟังชัดนะนะครับถ้างั้นเล่าเรื่องนี้ให้พี่และแฟนรายการฟังหน่อยที่ว่าเป็นห่วงย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ครับก็คือเรื่องนี้นะครับพี่ก็คือเจอกับตัวเองครับก็คือเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนนะครับตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณปวช.ปวส.ครับครับพี่แล้วคราวนี้เพื่อนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เกเรเหมือนว่าก็คือจะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ย คร ับผมแล้วอยู่มาวันนึงคือผมอยู่หอพักอะครับเป็นหอพักอะที่จังหวัดลบบุรีนะครับพี่แต่เหตุการณ์ที่เจอก็คือเจอตั้งแต่สระบุรีมายันลพบุรีเลยครับผมก็คือผมมันจะพักอยู่หอพักกับเพื่อนก็คือห้องนึงอ่ะจะนอน4คนแล้วก็คือเพื่อนคนนี้ครับเขาก็คือจะอยู่ห้องใกล้ๆกันจะแวะเวียนมาหาคือเป็นเพื่อนที่เรียนร่วมเดียวกันแล้วก็สนิทกันครับคือวันนึงอ่ะเขาหายไปที่ก็คือหายไปจากหอคือไม่ได้มาเรียนเลยนะครับหายไปประมาณ 2-3 วันน่ะพี่แล้วเพื่อนคนนี้เขามีแฟนแล้วก็คือมีลูกที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะครับคือตอนนั้นคือมีลูกน้อยได้ประมาณ2เดือน ครับ ผมก็คือเขาหายไปแล้วคืออยู่วันนึงประมาณ 3-4 ครับแฟนเขาว่าโทรมาหายไปประมาณ3วันนะครับแฟนเขาโทรมาตอน 3-4 ครับ บอกว่าตั้มคนนี้เอ่ยชื่อได้มั้ยพี่คือเขาเสียไปแล้วครับพี่คือตั้มเนี่ยเขาเสียแล้วคือล้อแล่แล้วคือยังไม่เสียผมก็ตกใจว่าเอ้าเป็นอะไรเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็คือว่ามีคนอุ้มเขาว่าไปเผาพี ่อุ้มเขาไปเผา ใช่ครับคือเผาร้านน้ำมันก๊าซเผาครับ โดยที่เขายังไม่เสียเรียกว่าตายทั้งเป็นเนี่ยนะ ใช่คือผมก็ไม่เข้าใจนะที่ว่าใครเป็นคนเอาไปทิ้งที่หน้าโรงพยาบาลคือเขาถูกเอาไปทิ้งตอนที่เจออ่ะคือทิ้งอยู่หน้าโรงพยาบาลแก่งคอย ครับ ผมก็คือเพื่อนคนนี้ถูกอุ้มไปเผาเสร็จปุ๊บแต่เขายังไม่ตายนะก็คือเขาก็รอเพื่อนนะครับเสร็จปุ๊บตอนเช้าอะครับ แฟนเขาก็โทรมาอีกทีนึงบอกว่าคือตั้มพูดแต่เจออยากเจอลูกอยากเจอลูกคือพูดได้แค่ว่าลูกคือแบบข้างในเขาสุกหมดแล้วอะ ครับ ใช่คือผมไปเจออะก็คือเขา นายหารก็คือเป็นสภาพเขาเป็นมัมมี่แล้วครับคือพันเป็นมัมมี่หมดเลยแล้วพูดได้แค่ว่าลูกอะครับแล้วลูกเขาประมาณ2เดือนนะพี่น่าจะจำไม่ผิดประมาณเดือน2เดือนอย่างนี้ครับแล้วคือพอลูกเขามาเจอปุ๊บก็คือเขาก็เสียเลยครับพอเสียปุ๊บก็คือเขาก็ทำการสวดศพ3คืน ครับ ผมมากก็คือไม่ได้ไปในคืนแรกคืนที่2ก็คือตั้งใจจะรวมตั้งใจกับเพื่อนไว้ว่าจะไปคืนสุดท้ายกันก็คือระยะทางอะครับจากหอพักที่ผมอยู่ลพบุ ร ีอะไปตัวไปบ้านเขาที่จังหวัดสระบุรีคือบ้านเขาจะอยู่ในตัวเมืองสระบุรีเลย ครับ ก็คือจะไปฟังพระสวดกันพอประมาณ50กิโล60กิโลนะที่ระยะทางครับพอไปฟังพระสวดกันพอฟังพระเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็นั่งคุยกับญาติกับพ่อกับแม่กับพี่เขาว่าเรื่องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงพี่แต่คือรู้อ่ะก็คือถูกเอามาทิ้งไว้หน้าโรงพยาบาลคือสภาพห่อแก้ผ้าห่อกระสอบมาคือสุกหมดแล้วพี่ ครับ แล้วก็คุยกับเขาเสร็จปุ๊บก็เลยพอประมาณ 4-5 ทุ่มพี่นั่งอยู่วัดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหมือนกันครับก็เลยเหมือนว่าจะกลับก็เลยว่าแม่ขอดูเพื่อนหน่อยแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ติดเรียนมาเผาไม่ได้อะไร ครับ ก็เลยเปิดโรงดูเพื่อนก็คือมันก็จะมีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมพี่ป๋อง ครับ ครับแต่คือกลิ่นอ่ะมันไม่ได้แรงมากเพราะว่ามันก็อยู่ในโรงเย็นแต่คือสภาพเพื่อนก็คือไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาเลยนะพันเป็นมัมมี่หมดเลย ครับ ก็คือแล้วต่อมาพี่ผมก็ออกมาจากวัดล้างหน้าล้างตาออกมาจากวัดตอนนั้นก็ประมาณ 4-5 ทุ่ ม ผมก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวแวะทำนู่นก็คือก็ดื่มกันมาดื่มกับเพื่อนสี่คนก็คือผมไปกัน4คนนั่งอยู่ในรถเก๋งใช่พี่ก็คือผมขับรถออกจากสระบุรีมาได้ก็นั่งเงียบๆกันเนาะเปิดเพลงฟังผมก็แบบว่าคือเพลงคือเพื่อนผมคนนี้เขาจะชอบเล่นกีตาร์เป็นพิเศษครับตามคือจะชอบเล่นกีตาร์แล้วคือเขาเป็นคนที่แกล้งอ่ะพี่คือชอบมาคือเวลามาห้องอันนี้คือจะเคาะประตูเสียงดังๆตอนผมนอนแล้วก็คือจะมาดับคัทเอาท์อะไรอย่างเงี้ยคือเขานิสัยเขาเป็นคนอย่างนี้ไงพี่ครับแล้วพอผมเดินทางกลับมาออกจากสระบุรีมาได้หน่อยนึงก็คือพูดว่าสงสารลูกกับเมียเขาเนาะอะไรคือพูดไปถึงเรื่องที่บ้านเขาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาคือแบบว่าเขารักลูกเขาคือแบบลูกเพิ่งจะออกมาเดือน2เดือนพอผมพูดจบเสร็จปุ๊บก็คือนั่งผมก็หันหน้ามองกับเพื่อนแล้วคือผมมาได้กลิ่นแบบกลิ่นที่อยู่ในโรงอ่ะใช่คือมันเริ่มแรงขึ้นในรถคือผมก็เข้าใจว่าผมได้กลิ่นคนเดียวจนผมหันไปมองกับเพื่อนที่นั่งอยู่2คนข้างหลังอ่ะคือเพื่อน2คนข้างหลังอ่ะมันนั่งซุกกันอยู่ตรงช่องแคบคือแบบได้กลิ่นแรงมากเลยครับ แสดงว่าทุกคนได้กลิ่นเหมือนกันหมด ใช่จนเพื่อนผมมีคนนึงทนไม่ไหวจนแบบว่ามึงได้กลิ่นเหมือนกันมั้ยขออนุญาตครับพี่มึงได้กลิ่นเหมือนกันมั้ย ค ือผมก็บอกว่าไม่ไหวแล้วจนเปิดกระจกอ่ะพี ่ แบบเปิดกระจกคือกลิ่นมันแรงจนแรงมากเลยนะพี่แล้วระยะทาง50 60โลผมก็นั่งไม่คุยกันนั่งเปิดกระจกมาอย่างนั้นเลยครับจนมาถึงหอเลยก็ประมาณ1:00อะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วหอก็คือผมอยู่อ่ะเป็นลักษณะเหมือนหอวิทย์หอข้างในวิทยาลัยครับ ครับ ก็คือห้องอ่ะมันจะติดกันครับแล้วประตูหลังอ่ะคือมันสามารถเดินทะลุไปห้องเพื่อนห้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเพื่อนผมอ่ะผมไปกัน4คนถูกมั้ยพี ่ ผม3คนน่ะเป็นคนที่นอนหอในแล้วเพื่อนอีกคนนึงเค้าก็ขี่รถกลับบ้านไปเพื่อนผม3คนก็คือมีเพื่อนคนนึงอ่ะเขาชอบเล่นเกมเขาจะเล่นเกมกลางคืน ครับ ผมก็ไม่ได้ปิดประตูหลังห้องไว้คือแง้มๆไว้เพราะเพื่อนอีกคนเนี่ยต้องเข้ามานอนผมกับเพื่อนก็นอนกันอยู่2คนที ่ ประมาณ1:00 2:00 แล้วนะก็คือกลับมาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วอ่ะครับก็ผมใช้พัดลมตั้งพื้นกันนะพี่คือเป็นหอในวิทยาลัยก็คือมันไม่ได้มีอะไรมากมายคือเป็นพัดลมตั้งพื้นครับแล้วก็เปิดพัดลมกันคนละตัวกับเพื่อนพอหลับไปคือกำลังเคลิ้มๆครับผีก็คือเหมือนพัดลมมันดับผมก็คือแบบรู้สึกว่ายุงมันกัดคือก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรนะพี่ก็คือยุงมันกัดอ่ะทนไม่ไหวครับก็เลยแบบลุกมาเคาะพัดลมก็ไม่เป็นอะไรนะพี่ก็คือมันก็ยังกดปุ่มคาอยู่ครับผมก็เลยเปิดไฟโทรศัพท์มือถือครับไปเดินไปส่องดูตรงคัทเอาท์ไฟพี่ก็คือมันเป็นเบรกเกอร์รุ่นเก่าพี่มันไม่ได้เป็นคัทเอาท์ตกอ่ะครับ ครับ เบรกเกอร์มันตกลงมาพี่มันตกลงมานิดนึง ใช่คือผมอ่ะก็ยังไม่ได้คิดถึงว่าตั้มว่าเพื่อนจะมาแกล้ง ครับ ก็คือผมก็เอาคัทเอาท์ขึ้นเหมือนเดิมเอาเบรกเกอร์ขึ้นเหมือนเดิมครับ คร ับ แล้วก็มาบ่นกับเพื่อนอีกคนนึงว่าเพื่อนอีกคนเนี่ยต้องแกล้งแน่เลยเพราะว่าประตูหลังนะครับมันเปิดอยู ่ ผมก็เข้าใจว่าเพื่อนแม่งมาแกล้งแน ่ อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเปิดคัทฝากคัทเอาท์ขึ้นแล้วผมก็มานอน อืม คราวนี้ผมก็พักหนึ่งเหมือนกันนะครับเกือบชั่วโมงเหมือนกัน คือ ละกำลังเคลิ้มๆอะครับ ค ราวนี้ ก็คือได้แบบมันดับเลยอะพี่คือรู้สึกว่ามันดับแบบยึบไปพร้อมกันคือผมกับเพื่อนลุกขึ้นมาแล้ว ครับ แล้วผมก็เห็นประตูหลังอันนั้นอยู่พี่คือผมยังไม่ล็อกประตูหลังนะผมก็กล่าวว่ามันแกล้งเราแน่ผมก็เลยเดินไปล็อกประตูหลังห้องเลยพี่คือไม่ต้องให้มันนอนอะ ค ือแบบไม่ต้องเข้ามานอนเลยผมก็เลยไปเอาคัทเอาท์ขึ้นแล้วก็นอนพี่คราวนี้ยังไม่ทันหลับเลยอะคัทเอาท์ตกอะครับไฟดับปุ๊บผมก็เลยฟ้าผ้าฟ้าผ่อน ครับ ฟ้าผ้าห่มไปกับเพื่อนไปนอนกับเพื่อนไอ้ห้องที่เล่นเกมกันอยู่ครับก็คือเล่าว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือแล้วพอมันนึกถึง คือ นิสัยเพื่อนนะครับ ชอบ เขาชอบเป็นคน ใช่ที่ชอบแกล้งชอบทำครับ แล้วก็คือแบบเวลาตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตรงหัวนอนผมจะมีบานเกล็ดอ่ะเขาก็จะชอบเอามือมาล้วงแย่ดึงแขนอะไรอย่างเงี้ย คือ ที่ใส่เขาเป็นคนแกล้งอ่ะครับเราก็รู้อ่ะครับพอเขาเนี้ยผมก็รู้แล้วว่าเป็นเพื่อนแน ่ๆ พอหลังจากวันเผาไปครับ ที่ ก็คือเด็กรุ่นน้องที่อยู่วิทยาลัยครับก็คือไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้เสียนะครับ ก็คือผมก็มาเล่าให้ฟังว่าไปงานศพไปฟังพระมาก็คือเล่าให้รุ่นน้องฟังด้วยเรื่องเนี้ยก็คือเล่าให้เขาฟังอะครับว่าเจออย่างเงี้ยจนเขาบอกว่าเอ้าพี่วันจันทร์วันอังคารผมยังเห็นพี่ตั้มอ่ะเขาเดินกินข้าวอยู่หลังหออยู่ เ นี่ยก็คือใช่ก็คือแบบเขาเสียไปแล้วอะครับ แต่รุ่นน้องไปเห็น รุ่นน้องอ่ะใช่ก็คือเดินกินข้าวอยู่หลังห้องเดินไปเดินมาด้วยความที่แบบเขาเคยชินนะครับใช่เขาจะเดินถือจานกินข้าวห้องรุ่นห้องเนี้ยแล้วคราวเนี้ยคือพอผมไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าตั้มมาอะไรเงี้ยคือรุ่นน้องอ่ะเขาไม่รู้ว่าตั้มมาเสียเขาบอกว่าเขายังเห็นตั้มมาเดินอยู่หลังห้องที ่แสดงว่าน้องอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าน้องตายให้ดาวนะค ือ เหมือนเขาจะไม่รู้ตัวไม่ตัวคนตายก็อาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปเขาเลยถึงแบบว่าเหมือนกลับมาทำในสิ่งที่เคยทำอะไรแบบนี้เป็นต้นเอาก็เป็นไปได้นะ ใช่ครับเพราะพวกรถมอเตอร์ไซค์ของเสื้อผ้าเขาก็ยังอยู่ที่หออยู่เลยครับผมก็ ค ือเขาก็จะคุกคีอยู่กับเพื่อนกับพวกผมอย่างเงี้ยครับแล้วพอวันหนึ่งเขาหายไปอย่างเงี้ยผมก็ตกใจไงคือแบบแล้วอยู่ๆมารู้เรื่องว่าโดนทุ่มไปก็เลย เด ี๋ ยวนะน้องอุ้ยเสี่ยวป้องพี่สรุปว่าคือน้องคนนี้หรือเพื่อนเราคนนี้คนตั้มเนี่ยเราก็ไม่รู้ถึงสาเหตุที่เขาโดนอุ้มเพื่อนำไปฆาตกรรมคือเราก็ไม่รู้คือมันโทษนะคือพี่ไม่น่าจะมันมีเรื่องชู้สาวเรื่องการพนันเรื่องอะไรนี่เราเดาเลยไม่ได้เลยเหรอครับ ผมที่เดาไว้อะครับเพราะเขาเป็นคนมีเรื่องเยอะพี่คือเขาเป็นนักเลงหน่อยครับคือผมก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดหรืออย่างคือเขาไปขัดแย้งอะไรกันยังไงแต่คือเขาด้วยความที่เขาเป็นคนมีเรื่องคนไม่ยอมคนอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วตำรวจนะฮะตำรวจก็มีการสื่อ ก็คือมีเรื่องมีข่าวก็คือทางบ้านเขาก็ตามคดีเต็มที ่ คือแต่มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยไงครับพี ่แสดงว่าจับคนร้ายไม่ได้ จับไม่ได้ครับก็คือรู้ว่าเผาที่ตรงไหนครับพี่พอเขาไปหาหลักฐานอะไรก็คือเสื้อผ้ามันถูกเผาหมดแล้วครับ เพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดเมื่อ6ปีที่ผ่านมาถูกไหม ประมาณ7ปีพี่ ประมาณสัก6ปี7ปี ใช่ครับ ยังจับคนร้าย ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ใช่พี่ก็คือไม่มีว่าจับคนร้ายได้หรือว่ายังไงเพราะว่าทุกวันนี ้ บางทีผมก็ยังเห็นแฟนเขายังอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเจอกันอยู่อย ่ างเ ง ี้ยครับพี่ ฮะน้องอุ้ยเสือป้อฮะแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เล่ามาเนี่ยที่ว่าคนนั้นเจอคนนี้เจอได้กลิ่นเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่ช่วงระยะเวลาที่เสียไปใหม่ๆ แค่ช่วง นั้น ที่ผมเจอครับแค ่ ที่ผมเจอกับตัวเองอ่ะแค่ช่วง3วันเอง ช่วง3วันวันที่3 อ่ะใช่วันที่3อ่ะคือเต็มที่เขาเลยอ่ะ น่าจะคือยังไม่รู้ตัวว่าเขาตายนั่นแหละเขาอาจจะยังไม่รู้จนแบบว่าเคยทำอะไรเคยเดินไปซื้อตรงนั้นซื้อของตรงนี้เคยมาหาเพื่อนเคยอำเคยแกล้งเพื่ออะไรแบบเนี้ยคราวนี้ป๋องย้อนกลับไปที่กลิ่นในรถไอ้กลิ่นในรถที่ว่ามันโทษนะมันเหม็นเนี่ยนะคือมันกลิ่นเดียวกับที่อยู่ในโรงเลยใช่ไหม ใ ช่พี่คือเป็นกลิ่นเดียวกันเลยตอนแรกอ่ะคือผมก็เข้าใจว่ากลิ่นติดเสื้อผ้ามาอะไรหรือเปล่าแต่คือระหว่างทางคือผมลงไปไหนกันตอนไหนมาแล้วพี่ครับคือลงจนแทบลืมเรื่องนี้ลืมกลิ่นเพื่อนไปแล้ว แล้วไอ้กลิ่นที่ว่าเนี่ยมันไปมันอยู่ไปนานขนาดไหนคือระยะเวลาเนี่ยมันร่วม10นาทีครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยไหม ชั่วโมงพี ่เหรอ ประมาณชั่วโมงครับ40นาทีชั่วโมงเพราะระยะทางอ่ะออกจากสระบุรีครับไปถึงตะเขื่อนป่าสักกับพี่เฮ้ยใช่พี ่โอ้แสดงว่าคงมากับเราด้วยนั่นแหละ ใช่พี่ผมด้วยความที่ผมเข้าใจก็คือเหมือนว่าเพื่อนเขาคงตามมาตบเพราะว่าเป็นเพื่อนที่แบบคุกคีกินนอนด้วยกันนะพี ่แต่ว่าเขาตายด้วยพี่ใช้คำว่าตายแบบสยดสยองมากนะ ใช่ครับพี่คือแบบผมก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาคือเห็นเป็นเพื่อนเป็นมอมมี่แล้วคร ับ นั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะเรื่องของความเป็นห่วงนะสำคัญก็คือยังมีลูกยังอายุไม่กี่เดือนเองอะ ใช่พี่คือลูกคลอดมาประมาณเดือน2เดือน ก็คงห่วงลูกด้วยแล้วก็ยังคงอยากจะเล่นแกล้งเพื่อนด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคขอบคุณมากน้องอุ้ยเสี่ยวป้อนะครับแล้วก็ขับรถถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะ ครับขอบคุณมากครับพี่ป๋อง ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนั่นเป็นเรื่องที่2ที่เราได้ฟังกันไปเรื่องที่2ที่เราได้ฟังกันไปเรื่องที่2 The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ตอนนี้คุณตั้มพร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณตั้มนั้นปัจจุบันอายุ32ปีนะครับแล้วก็คุณตั้มเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งนะฮะที่อยู่แถวย่านรามอินทราแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหตุการณ์นี้เพิ่งผ่านมาได้ประมาณสัก5เดือนนั่นเองนะฮะแล้วก็คุณตั้มให้ชื่อเรื่องนี้ว่านึกปุ๊บเจอปั๊บนะฮะลองนึกดูนะฮะเฮ้ยนึกถึงอะไรแล้วเจออะไรแล้วก็ที่สำคัญเลยใครที่พักอยู่ที่คอนโดนะฮะแล้วก็อยู่แถวย่านรามอินทราลองฟังเรื่องราวของคุณตั้มไปไม่แน่อาจจะเป็นคอนโดที่คุณอาศัยอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วตอนนี้พร้อมกันเรียบร้อยเรามาฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณตั้ม สวัสดีครับ คุณตั้มนะฮะตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ อ๋อตอนนี้ผมอยู่บ้านนครนายกฮะ อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะฮะ ครับผม แล้วก็ตอนนี้สัญญาณการรับฟังแถวนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ อ๋อชัดเจนครับ ชัดเจนดีนะฮะแล้วก็ฟังอยู่กับใครตอนนี้ อ๋อพอดีภรรยาหลับแล้วครับ อ๋อภรรยาหลับแล้วนะเพราะงั้นเดี๋ยว ผม ขอรบกวนเวลาคุณตั้มสัก 10-15 นาทีแล้วกันนะ ได้ครับผม ได้เลยคุณตั้มนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะฮะนึกปุ๊บเจอปั๊บนะฮะเรื่องราวเกิดขึ้นที่คอนโดแถวย่านรามอินทราเราไม่พูดชื่อคอนโดกันนะ ครับผม นะฮะแล้วก็เกิดขึ้นมา5เดือนละลองพาผมพาคุณฟังย้อนกลับไปเมื่อ5เดือนที่ผ่านมาที่คอนโดแห่งนี้ครับว่าคืนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับคุณตั้ม ครับได้ครับผม อือฮึคุณตั้มครับ ครับผม เชิญครับ ครับตอนแรกผมต้องเล่าให้ฟังว่าผมมาทำงานอยู่ที่แถวย่านนวลจันทร์นะ ครับ ทีเนี้ยการเดินทางระหว่างที่ผมพักอยู่ที่แรกอ่ะมันเรียกว่ารถติดซึ่งการเดินทางใช้เวลาเยอะนิดนึงผมก็เลยหาห้องพักที่มันใกล้ที่ทำงานให้มาที่สุด ครับ ก็เลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะฮะพยายามเลือกห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นสุดท้ายผมก็เจออยู่ห้องนึงนะ ครับ ซึ่งเขาแจ้งว่ามีค่าประกันห้องค่าประจำล่วงหน้าเนี่ยผมถูกใจห้องนี้มากผมก็เลยขอต่อราคาเขา ครับ พอต่อราคาเสร็จปั๊บเนี่ยเจ้าของห้องนี้ไม่มีเอะเลยฮะคือยอมผมทุกอย่าง เหรอฮะ โอเคผมได้ห้องนี้แล้วเสร็จคอนโดเนี้ยจะอยู่ห่างที่ทำงานผมประมาณ300เมตร ก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่ ใช่ครับผมคือครั้งแรกที่เข้าไปดูที่ห้องนะฮะคือบรรยากาศดีมากคอนโดเนี้ยผมบอกไว้เลยว่ามันจะเป็นรูปตัว L นะ เป็นรูปตัว L อ่า ใช่ครับผมรูปตัว L แล้วทีเนี้ยห้องหกของผมอ่ะจะอยู่ปีของฝั่งทางด่วนซึ่งบรรยากาศลมเข้าแรงพัดเข้าจะดีมากครับผม ครับผม ช่วงสามวันแรกเนี่ยคือยังไม่มีอะไรนะฮะจนวันที่สี่อ่ะ ช่วงตอนเย็นผมไปซ้อมรักบี ้ครับ ครับทีนี้กลับมาก็เลยไปทานข้าวกับเพื่อนสักประมาณ4ทุ่มครับผมกลับถึงห้องพักซึ่งปกติผู้ชายอยู่คนเดียวนะมีลิฟต์อยู่2ตัว ครับ ทีนี้มีผู้หญิงเข้าไปในลิฟต์ฮะซึ่งระยะห่างผมกับลิฟต์ตัวเนี้ยประมาณ1ช่วงรถกระบะ 1ช่วงรถกระบะก็ไม่ไกลสักเท่าไหร ่ใช่ ก็ประมาณ 2-3 เมตร ใช่ครับผม ฮะ ถ้าเกิดมีคนเข้าไปและขึ้นกดขึ้นไปชั้นบน ครับ ต้องใช้เวลาสักพักนึงใช่ไหมผมด้วยความอยู่คนเดียวเฮ้ยผู้หญิงเข้าลิฟต ์ครับ ผมก็อยากเห็นหน้าเขาเพราะว่าผมเพิ่งมาอยู่ใหม่ฮะก็เลยรีบวิ่งไปกดลิฟต ์ครับ ซึ่งลิฟต์ยังไม่ขึ้นนะยังอยู ่ก็ยังอยู่ที่ชั้น พอลิฟต์เปิดออกมาลิฟต์ว่างเปล่าฮะ ไม่มีอะไรเลยเหรอ ใช่ฮะ ซึ่ง แปลกมาก เดี๋ยวผมถามก่อนลิฟต์มันมีกี่ตัว ลิฟต์มี2ตัวครับ มี2ตัวก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้าไปสมมุติอาจเป็นลิฟต์ฝั่งขวาคือเห็นเข้าไปแล้วฟ้าบเราก็รีบวิ่งตามไปกดลิฟต์เพื่อที่จะโดยสารลิฟต์ไปพร้อมกัน ใช่ฮะ แต่พอลิฟต์มันเปิดออกมากลับกลายเป็นความว่างเปล่า ใช่ครับ โอ้แล้วยังไงต่อครับคุณตั้ม ตอนนั้นผมเริ่มแปลกใจแล้วฮะ ครับ ผมก็เลยขึ้นลิฟต์ตัวนั้นแหละจังหวะที่ปิดลิฟต์ปิดนะฮะ ครับ คือขนลุกตลอดคุณเก่งพอจะรู้สึกบ้างฮะพอดีเราแปลกๆที่หรือว่าโดนอะไรแปลกๆอ่ะผมจะลุกทั้งตัวเลย ใช่เพิ่มเมื่อผมรู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันก็รู้ความรู้สึกไม่ดี ใช่ฮะทีนี้พอลิฟต์ขึ้นไปถึงชั้นที่ผมพักแล้วอ่ะตึกนี้จะมี8ชั้น ครับ ใช่ผมอยู่ชั้นที่7ฮะซึ่งลิฟต์เปิดมาบอกว่าเดินด้วยความที่มันมืดแล้วผมไม่เดินแล้วทีนี้ผมวิ่งเข้าห้องแล้ว ครับ ปกติรอซ้อมกีฬาเสร็จมันก็จะเหนื่อยใช่ไหมก็เลยนอน ครับ พอช่วงมานก่อนตีสองสะดุ้งตื่นมาคือตื่นมาความรู้สึกคนแบบเฮ้ยเช้าแล้วเหร อ คือร่างกายปกติครับคือเหมือนที่เราตื่นตอนเช้าอ่ะ ครับ ผมก็เลยลุกไปปิดแอร์แล้วก็เปิดทีวีและช่วงตอนตีสองนี่จะมีช่วงข่าวเช้าวันใหม ่ครับ ผมก็ไม่ได้เอะใจผมก็นึกว่าเฮ้ยสงสัยเป็นของพี่สรยุทธผมก็เลยเข้าห้องน้ำแล้วเอาโทรศัพท์มากดเล่นแอปต่าง ๆครับ จังหวะที่เหลือไปเห็นนาฬิกาบนโทรศัพท์จะมีนาฬิกาใช่ไหม ครับ ครับช่วงนั้นก็ประมาณ 1:56 นาทีผมก็แปลกใจเฮ้ยโทรศัพท์เราแฮงหรือเปล่านาฬิกาผิดพี้หรือเปล่าเพราะปกติคือผมเป็นคนไม่ตื่นกลางคืนอยู่แล้ว ครับ ฮะพอตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ดีเนี่ยมีความระแวงในตัวอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกผมก็เลยลุกเดินไปหยิบสร้อยพระที่อยู่บนทีวีนะ คร ับแขวนคอเรียบร้อยเสร็จผมก็นอนต่ อ ซึ่งปกติคนตื่นแล้วอ่ะยังไงก็หลับยาก ถูกต้อง ถูกต้องมาก ใช่ครับ ไม่เกิน5นาทีครับตอนนั้นตัวผมขยับไม่ได้ผมจะนอนตะแคงนะฮะแล้วจะหันหน้าออกทางหลังห้อง ครับ ครับผมแล้วทีเนี้ยประตูห้องจะอยู่ทางด้านหลังเชียวมากทีนี้ผมก็บอกว่าคอนโดเนี่ยพื้นหน้าห้องอ่ะทุกห้องจะเป็นคุณเก่งพอทราบไหมว่า เป็น พื้นหินอ่อนอ่ะจะมีร่อง มีร่องสำหรับวางแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่น ใช่ครับผม ครับ ถ้าใครลากรถที่มีล้ออ ืม หรือว่าอะไรที่มีล้อลากมาม ันจะมีเสียงล้อตกร่อง กึก ใช่ครับ ครับ อย่างที่ผมกล่าวว่าตอนแรกคือคอนโดผมเป็นรูปตัวแ อ ลและตรงมุมซุ้มมุมแอลอ่ะมันจะเป็นที่ทิ้งขยะสำหรับคอนโด ครับ เสียงมันมาจากตรงนั้นเหรอครับคือตรงที่ทิ้งขยะ ครับ ซึ่งผมไม่รู้มันเกี่ยวข้องหรือเปล่าคือ เสียงหญิงตะโกนเรียกว่ามีขยะทิ้งไหม เดี๋ยว ผมก็เอะใจเฮ้ยดีสองแม่บ้านจะขยันในขนาดนั้น ใช ่ผมคือคุณเก่งนึกออกว่าคือเสียงไม่อยู่ไกลๆใช่ไหม เสียงสมมุติมันไล่มาตั้งแต่ห้องมุมสุดม ัน ก็ค่อยลอยลอยเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆเราทุกขณะเงี้ยหรอ ถูกต้องครับ โอ้โห และช่วงนั้นผมก็คิดในใจละขอโทษขอพูดคำหยาบนิดนึงนะฮะ ครับ ครับผมมึงอย่ามาหน้าห้องกูนะ มึงอย่าหยุดหน้าห้องกูนะ ค ุณเก่งทราบไหมฮะ ครับ พอสิ้นเสียงผมพูดในใจอ่ะเสียงเขาหยุดอยู่หน้าห้องผม มาหยุดเงียบตรงหน้าห้องเราพอดีเลย ใช่ครับ ย่า เห็นหรือบอกว่าเสียงอยู่หน้าห้องแล้วเสียงตะโกนอ่ะตะโกนอยู่หน้าห้องอ่ะ ตะโกนว่าม ีขยะทิ้งไหม ฮี ผมว่าแปลกใจทำไมต้องมาหยุดหน้าห้องกูวะผมเลยพูดในใจอีก ครับ อย่าเข้ามาในห้องกูนะสิ้นเสียงเท่านั้นนะคุณเก่ง ครับ เขาอยู่ข้างหลังผมแล้วฮะ เฮ้ยเดี๋ยวเขามาอยู่ข้างหลังคือเขาคนนั้นคือใครอะตั้ม ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ แต่เรารู้สึกเลยว่าเขาอยู่ข้างหลังเราอย่างนี้เหรอ เขาพูดอยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับ ว้ายขนลุกว่ะ เสียงในห้องเลย เออพูดว่าอะไร แล้วผมไม่ขนลุกเลย เขาพูดว่าอะไร จังหวะที่พูดอ่ะเขาเอื้อมเหมือนมาพูดอยู่ข้างหูมั้งคือความรู้สึกว่ามีลมกระทบที่หูเลยนะ ครับ มีขยะทิ้งไหมผมรู้แล้วขนลุกหมดเลย ครับขนลุกว่าอันนี้ขนลุก คือผมไม่ทราบว่าจังหวะที ่ พอเขาก้มมาแล้วหายไปอ่ะคงจะเป็นเพราะอันนี้ส่งของพระที่ผมห้อยหรือเปล่า ครับ ฮะพอเสียงนั้นหายไปความรู้สึกผมก็เริ่มขยับตัวได ้ครับ คือหลังจากนั้นมาผมก็นอนไม่หลับก็เลยเปิดไฟทีเนี้ยวันเช้าต่อมาผมก็ลงไปคุยกับป้าร้านข้าวข้างล่างว่าเคยมีใครที่โดนเหตุการณ์แบบนี้ไห ม เพราะว่าผมเพิ่งมาอยู่ใหม ่ครับ เพราะว่าปกติคนที่เข้ามาอยู่ใหม่นี่คือเขาต้องมีการไหว้เจ้าที่ศาลปู่ตายายหรือบอกป้าคุณเก่งแต่ผมนี่คือหาไม่เจอผมเลยไม่ได้ไหว ้ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ศาลเจ้าที่ศาลพระภูมิศาลปู่ย่าตายายส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอนโดก็จะมีศาลพระภูมิมีศาลตายายมีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย ใช่ครับ แต่นี่คือวันที่เราย้ายเข้ามาทีแรกเนี่ยเราก็แบบอารมณ์ไม่ได้ความขนของเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรไงก็เลยไม่มีการไหว้บอก ถูกต้องครับ แล้วอย่างงี้พี่ถามนิดนึงครับคือหลังจากที่เราเข้ามาแล้ววันที่เราเจอมันห่างกันกี่วันนะ ประมาณ5วันครับ ประมาณ5วัน ครับต้องเก่งผมต้องกล่าวก่อนช่วงนั้นคือช่วงที่ผมเข้าไปอยู่ใหม่ๆอ่ะ คร ับ คืออุปกรณ์ในห้องผมก็ยังไม่ครบมีแค่ไม้กวาดแล้วก็พวกเศษผงเศษอะไรอ่ะกวาดออกหน้าห้องได้ออกไหม คร ับ ว่าเหตุการณ์นี้จะเกี่ยวกับการที่ผมไปกวาดเศษผงที่หน้าห้องหรือเปล่าไม่เก็บความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย ด้วยความที่มันเป็นคอนโดมันเป็นก็คือพื้นที่หน้าห้องก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรืออพาร์ทเมนต์ก็ตามแต่ผมเรียกว่าบางคนก็มีการกวาดทิ้งไว้บางคนก็เก็บหน้าห้องตัวเองสะอาดแต่ด้วยความที่เอ้ยเรามากวาดทิ้งไว้แล้วก็เราก็เจอเหตุการณ์ลักษณะคือเหมือนกับเป็นอารมณ์ประมาณผมใช้คำว่าเป็นผีแม่บ้านแล้วกัน ครับผม มาเหมือนกับอารมณ์ถามว่ามีใครอยากจะเก็บขยะไหมจะทิ้งขยะไหมแล้วนี่คือพอเราเสร็จปุ๊บมีการไปสอบถามแม่โมว่าเฮ้ยที่นี่เขาเคยมีเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยคือพี่อยากจะแค่รู้ว่าเฮ้ยที่คอนโดนี่มันมีแม่บ้านเสียชีวิตหรอหรือว่ายังไง อ๋อไม่ใช่ครับ เป็นไร คือก่อนที่ผมเข้ามาอยู่ผมพยายามเซิร์ชประวัติที่คอนโดนี้แล้วโอเคผมไม่เจอนะฮะ ไม่เจออะไร ไม่เจอประวัติเลิกที่คอนโดนี ้ แต่คุณเจ๋งเชื่อไหมว่าหลังจากที่ผมโดนผมไปเช็คอีกทีนึง ครับ ซึ่งชั้น8ห้องบนศีรษะผมอะ ครับ ไม่ถึงก็ตรงห้องนะฮะเล็กเยื้องประมาณห้องนึง ถัดไปห้องนึง ใช่ผู้หญิงถูกฆ่าข่มขืนครับ ถูกฆ่าข่มขืนแล้ว ถูกต้องครับ มีการเผาศพป่ะ อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะทายผมก็ไปสืบมาว่าไอ้ลิฟที่ผมโดน อ ่ะแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยเวลาขนศพอ่ะเขาจะไม่มีการโรยมาจากชั้นบนใช่ไหม ถ้าเป็นผมใช้คำว่าถ้าเป็นสถานที่อาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆหรืออาจจะเป็นคอนโดใหญ่ๆเขาจะไม่เอาศพลงจากลิฟนะส่วนใหญ ่ใช่ครับสมัยก่อนจะไม่มีฮะใช่เขา แต่อย่าบอกว่า ลิฟที่ผมโดนอ่ะ คือเขาเอาศพของผู้หญิงคนนี้ลงจาก ลิฟต ์ตัวที่เราเห็นผู้หญิงหายไป ใช่ ไ อ ้ยา แล้วทีเนี้ยมันมีจุดคลายแม็กอีกคือผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมาทักกันแล้วก็เลยขอโชคขอลาภด้วยละกันไหนก็มาแล้วเพราะว่าผมเพิ่งมาอยู่ใหม ่ครับ ดีคือยังไม่ทำการกราบไหว้หรือว่าอะไรผมก็เลยไปถวายสังฆทานให้เขา ครับ แต่ผมยังไม่รู้ชื่อนะฮะตอนที่ผมฝ่ายสังฆทานปราก ็บอกว่าอ่ะปุ้ยให้ผู้หญิงคนเนี้ยชั้นแปดที่โดนฆ่าข่มขืน ครับ วันที่16คุณเก่งเชื่อไหมว่าคือห้องผมอ่ะขอบอกเลขห้องเลขที่ห้องได้ไหมฮะ ได้ฮะเออห้องได้ฮะ ครับเบอร์ห้อง29ครับ ห้อง29 ใช่ผมตั้งใจเลยเนี่ยจะซื้อหวยเลขเนี้ยแล้วมันตัดมาคุณเก่งทราบไหมฮะผมฝันอีก ฝันอีกเหรอ คราวนี้ฝันใช ่ฝันว่าอะไรฮะ ฝันถึงผู้หญิงคนนี้นะหวยออกมา28ผมก็โวยวายเลยวิทำไมให้หวยไม่ถูกเนี่ยไม่มีตังค์แล้วเนี่ยเงินเดือนไม่ออกเขาตอบมาว่าไงวะคุณเก่ง บอกว่า เขาผีผู้หญิงนะทำไมไม่ลดแต้มล่ะ ลดแต้ม ถูกต้องเขาบอกว่ามีความเชื่อนะว่าถ้าเจอฝันเจอผีผู้หญิงอ่ะให้ลดแต้มถ้าให้เจอผู้ชายอ่ะให้บวกแต้มผมก็เลยตัดสินใจมาซื ้ อหวยออกที่18ได้16ใช่ไหมผมไปซื้อ18ลดหน้าลดหลังอย่างละแต้ ม คุณเก่งเชื่อไหมฮะ ว่า หวยออกข้างล่าง18ข้างบนออก65ซึ่ง65เป็นเลขที่ห้องน้องเขา ไอ้ย่าเอออือหืออือหือ พอผมถูกมาใช่ไหมผมก็เลยไปทำบุญให้เขาพองวดต่อมาวันที่หนึ่งผมก็สนิทกับร้านข้าวข้างล่าง คร ับ ผมเลยชวนพี่เขาว่าพี่เดี๋ยวหวยออกแล้วอ่ะเราขึ้นขอโชคกันดีกว่าผมก็เลยซื้อนมที่ร้านข้างล่าง คร ับ และกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น8เลยนะด้วยความที่ชั้น8ห้องปีกต่างเดียวผมอ่ะมันไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วแต่ห้องที่น้องก็ตายอ่ะห้องนั้นก็ปิดตายผมก็เลยตัดสินใจเดินไปเคาะประตูห้องน้องเขาแล้วก็เอานมอ่ะไปวางอยู่หน้าห้องเขาบอกว่าวันนี้ขอโชคหน่อยนะถ้าถูกอีกอ่ะจะซื้อของทำบุญไปให้คุณเก่งเชื่อไหมครับพอบ่าย3:30หวยออกผมถูกล่างบนอีกแล้ว นะฮะก็เป็นเรื่องแปลกๆกันเนาะไอ้เรื่องของโชคของราบเนี่ยเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะถ้าเป็นผีให้โชคก็ว่าได้เหมือนกัน ยังมีอีกฮะผมก็คุยกับร้านข้างล่าง ครับ พี่น้องให้โชคจริงนะมีเพื่อนที่อยู่ชั้น7ด้วยกันเขาก็โดนเหมือนกันครับ โดนก็คือโดนหลอกเหมือนกัน ใช่ เขาโดน ฝันนะว่าย ังไงฮะ มีผู้หญิงขึ้นไปนั่งบนหิ้งพระพุทธชินราช บนหิ้งพระแล้วกันอ่ะ ใช่ครับผม ครับ นั่งไขว้ขาอยู่งั้นน่ะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไปฆ่านั่งหิ้งพระ แต่นั่นคือในฝันนะ ใช่ครับผม ฮะ แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งซึ่งเป็นน้องชั้น8 ครับ ฝันเลยครับว่าเหมือนเข้ามาให้รู้ว่าเหตุการณ์เขาโดนฆ่ายังไงตั้งแต่เดินเข้าห้องมาโดนหมอนกดหน้าก่อนที่สิ้นใจตาย นะฮะแล้วคือฝันถึงเหตุการณ์นะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าประมาณนึงแล้วกันนะคุณตั้มนะฮะเร ื่อง ราวที่ไปเจอที่คอนโดแห่งนี้แต่ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะที่ฟังอยู่นะตอนนี้คุณตั้มนะฮะน่าจะเดาถูกว่าเป็นคอนโดที่ไหนเพราะมีหลายข้อความที่ส่งเข้ามานะว่าเป็นคอนโดอยู่แถวตรงนี้ที่ชั้น8เคยมีข่าวว่าสามีภรรยาสามีเผาภรรยาที่นี่นะฮะแล้วก็ใช่ครับถูกเผาฮะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าใช่ชื่อคอนโดนี้ไหมคอนโดนี้ไหมคอนโดนี้ไหมอันนี้ซึ่งผมไม่เขาถามว่าใช่มันตึกนี้อยู่ใกล้ห้างหรือเปล่าอันนี้ผมถามด้วยกัน อยู่ใกล้ห้างไหมผมจะบอกว่าไอเดียห้างอะไรฮะ เราใช้ขึ้นต้นด้วยพอผ่าน ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่นะฮะอันนี้ผมว่า บอกคร่าวๆไว้กันว่าสุดทางด่วน สุดทางด่วนนะฮะ ครับ เอาลองนึกเอาเองแล้วกันคุณฟังนะซึ่งเราก็พยายามนึกสุดทางด่วน แถว ทางด่วนเรียบด่วนเกษตรนวมิน ฮะแล้วไม่เอานะพอแล้วนะแค่นี้พอละนะฮะแค่นี้พอละเอาเป็นว่าไปลองนึกๆกันดูเองแล้วกันนะฮะครูฟังว่าไอ้คอนโดนี้ชื่ออะไรหรือยังไงก็ตามนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้นะคุณตั้ม ครับผม มีอีกคำถามนึงผมอยากรู้เหมือนตอนแรกลืมถามไอ้ห้องที่ว่าเนี่ยที่เช่าเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยพอต่อราคาปุ๊บเนี่ยผู้เช่าเขาเรียกว่าเจ้าของห้องเนี่ยแบบไม่อิดออดเลยเราสนุนราคาเดือนละเท่าไหร่ครับ ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมต่อเดือน 3,500 จากเท่าไหร่ฮะ เฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างเครื่องทำน้ำอุ่นแอร์โต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะวางทีวีเตียงโซฟา ครับ ครบฮะ จากทั้งหมดเท่าไหร่จากสมมติราคาเต็ม 5,000 หรือว่า 6,000 อย่าง เงี้ยราคาผมต่อตอนแรกเขาค่าประจำลงที่ 15,000 ผมต่อเลย 7,000 อ ่ะ อ๋อก็ครึ่งๆนะเนาะ ใช ่นะฮะก็คงจะพอนึกออกว่าทำไมคนถึงย้ายออกนะฮะเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้นะคุณตั้มนะ ใช่ครับผม ได้ได้เลยนะขอบพระคุณมากเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้มาประเดิมเปิดหัวให้เราเนี่ยสุขสนานตื่นเต้นเลยทีเดียวครับ ครับผม ได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณตั้ม ครับ สวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เราจะมาติดตามต่อกับเดี๋ยวช่องเราอย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าเป็นเรื่องของน้องมิ้มฮะน้องมิ้มปัจจุบันนี้อายุ26ปีนะฮะมีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองด้วยเรื่องราวเกิดขึ้นที่โรงเรียนหนึ่งก็แล้วกันในจังหวัดชลบุรีครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาที่บอกว่าสอบปลายภาคและตอนนี้น้องมิ้มอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับมิ้ม สวัสดีค ่ ะ ฮะมิ้มช่วยป้องเสียงดังด้วยนะ ค่ะ โอเคเสียงดังจะได้พี่ได้ยินแฟนรายการได้ยินนะครับนะเอาละน้องมิ้มตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ กรุงเทพค ่ ะ ฮะแถวไหนครับ นนทบุรี นนทบุรีแล้วตอนนี้น้องติดตามฟังหรือชอบผ่านช่องทางไหน YouTube ค่ะ YouTube ก็เรียกว่าได้เห็นหน้าด้วยได้ฟังเสียงด้วยนะ ใช่ นะฮะแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใครครับ อยู่กับแฟน อยู่กับแฟนแฟนหลับไปยัง ไม่หลับค ่ ะ อ้าวโอเคอย่างนั้นนั่งฟังไปด้วยกันนะเล่าให้แฟนน้องฟังเล่าให้พี่ฟังแล้วแฟนรายการฟังด้วยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาครับที่สอบปลายภาคที่มิ้มเจอมาเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรแต่ว่าสำคัญนะมิ้มนะช่วยบอกเสียงดังด้วยนะครับขอบพระคุณครับเป็นยังไงบ้างเรื่องนี ้คือเรื่องนี้หนูต้องบอกก่อนค่ะว่าเป็นเพื่อนหนูเองแล้วเพื่อนหนูเขาไม่ใช่ผู้ชายค่ะเขาเป็นตุ๊ดแล้วคือมัธยมเนี่ยคือตอนช่วงที่หนูอยู่ม.3เนี่ยโลกของเพศที่สามเนี่ยยังไม่เปิดกว้างใช่ไหมคะคือเพื่อนหนูเขาเป็นตุ๊ดก็คือว่าเพื่อนหนูเกิดอุบัติเหตุในวันกินเจเพราะว่าวันนั้นนะเขาตั้งใจจะออกไปซื้อกับข้าวให้คุณยายแล้วเขาก็ขับตามสัญญาณไฟถูกต้องนะคะแต่ว่ามีรถพ่วง10ล้อเนี่ยคือมันเป็นสี่แยกค่ะที่บอกแล้วรถพ่วง10ล้อเนี่ยเขาก็ขับแบบฝ่าไฟแดงมาชนเพื่อนหนูซึ่งเพื่อนหนูขับมอเตอร์ไซค ์ ก็กระเด็นเลยค่ะร่างกระเด็นก็คือน้องเขามีน้องชายซ้อนมาด้วยเขาก็ผลักน้องชายอ่ะให้กระเด็นไปบนฟุตบาทน้องชายก็แค่เจ็บหนักก็รอดแต่เพื่อนหนูตายแล้วคือเขายังไม่ได้ตายดีนะคะคืออันนี้จริงอ่ะถ้ารถมารับบาดมีโอกาสรอดที่แต่ว่าทีเนี้ยกว่ารถพยาบาลจะมาเนาะแล้วก็คือก่อนหน้านั้นน่ะมันมีรถที่แบบขับมาอีกขับเพื่อนหนูอีกรอบคือทีเนี้ยทั้งใช่ค่ะขับมาทับเพื่อนอีกรอบนึงอีกอ่ะรถกระบะค่ะ สองครับ ใช่แล้วก็คือแบบว่าแขนเพื่อนหนูก็ขาดคอเพื่อนหนูเนี่ยไปกระแทกกับขอบฟุตบาทคอหักขาก็ขาดแล้วก็รองเท้าก็กระเด็นไปหมดเลยค่ะ ครับ ใช่คือพวกหนูเนี่ยพี่ป๋องเชื่อไหมว่าหนูยังไม่รู้นะตอนนั้นนะว่าเพื่อนหนูเสียเพราะว่าหนูอยู่หอประจำค่ะโรงเรียนประจำโรงเรียนคิดก็ทีนี้หนูก็มารู้ตอนเช้าตอนที่ไปโรงเรียนแต่ในคืนนั้นหนูก็แปลกใจแล้วค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเช้าวันนั้นน่ะหนูฝันถึงเพื่อนคนนี ้ ทั้งที่หนูไม่เคยฝันถึงเพื่อนหนูเลยเพื่อนเหมือนมาแบบมาบอกว่าเออกูไปก่อนนะ อะไรประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวนั้นในฝันเข้ามาในฝันเข้ามาในลักษณะ เขามาลาค่ะหนูก็งงว่าเพื่อนจะมาลาทำไมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขายังอยู ่แต่ว่าในฝันเนี่ยปกติ มาแบบปกติคือสภาพมาปกติ คือแบบเหมือนแบบเราเจอตอนเช้าใส่ชุดเรียนให้สวัสดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น ครับ เราก็งงพออาบถึงห้องเรียนคือเขาสนิทกับหัวหน้าห้องหนูด้วยไงคะไม่ได้สนิทกับแค่เราคนเดียวแล้วเขาก็เป็นแบบเหมือนที่รักทุกคนในโรงเรียนด้วยทุกคนจะรู้จักเขาหมด คร ับและทีนี้ก็คือว่าพอทุกคนในโรงเรียนรู้หมดเขาก็ไว้อะไรให้เพื่อนหนูกันแล้วก็ทีนี้วันนั้นอะคือวันสอบวันแรก คร ับ แล้วเพื่อนหนูอะก็คือแบบหนูก็เห็นเพื่อนร้องไห้กันทั้งห้องเลยหนูก็งงร้องไห้ทำไมคือเราเป็นคนเดียวที่ไม่รู้ไงคะ ครับ เพื่อนก็บอกว่าใจเย็นๆนะคือเพื่อนหนูคนนี้ตายแล้วหนูก็แบบเข่าสุดเลยพี่เพราะว่าแบบเมื่อคืนเราเพิ่งฝันเห็นเพื่อนมาบอกว่าไปก่อนนะแล้วเขาก็ยิ้มให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งงไงพี ่ ทีนี้เขาก็เลยแบบว่าเพื่อนหนูก็แบบโอเคแหละมันก็ต้องควบคุมอารมณ์เนาะเพราะเราต้องสอบแหละแล้วทีนี้พอเราสอบเนี่ยพี่คือห้องอ่ะพี่บอกในภาพนะคะหน้าต่างอ่ะเป็นหน้าต่างไม้ทาสีแล้วก็จำได้ไหมคะคือรู้สึกมันจะมีเหมือนที่เกี่ยวหน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้แบบเอ็นประมาณอย่างนั้นนะคะสมัยโรงเรียนอย่างนั ้ นอ่ะแล้วคือแบบพัดลมก็ยังหมุนนะคะ พ ัดลมยังหมุนอยู่ประมาณนี ้ หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบคือเปิดเบอร์สามตรงๆนะที่ป้อมเปิดเบอร์สามก็ยังไม่เย็น ครับ ร้อนมากลมสักแอะก็ไม่มีตอนหน้าตอนนั้นหน้าร้อนด้วยทีนี้ทุกคนครูเขาก็วางแบบว่าเขาก็เรียกเพื่อนหนูแหละว่าเออมาทำข้อสอบนะจะได้เกรดสวยอะไรเงี้ยเขาก็วางเอาแป้งลูกกระดานทับแอปเปิลชีททับข้อสอบอะไรเงี้ย คือเดี๋ยวนะวางแล้วก็วางแล้วก็เรียกน้องให้มาสอบเหรอ ใช่ค่ะ เฮ้ยขนลุก ใช ่ครับ แล้วคือทุกคนเขาก็ยังทำใจกันไม่ได้ด้วยแหละค่ะครูประจำชั้นก็ยังทำใจไม่ได้ด้วยเหมือนกันใช่แล้วคือแบบพวกหนูก็ทำข้อสอบกันอยู่ดีทีเนี้ยหนูก็ไม่รู้อะว่าเพื่อนมาตอนไหนแต่หนูอะสัมผัสได้เพราะว่าหนูมีเซนแล้วหนูก็เห็นคือหนูเป็นคนที่เห็นวิญญาณตั้งแต่เด็กแล้วค่ะหนูเห็นปู่หนูตั้งแต่เด็กแหละทีนี้หนูก็เห็นเพื่อน อ ะในรูปวิญญาณนะคะ ครับ พูดก่อนเขาเดินเข้ามาในชุดนักเรียน เ ราก็ไม่รู้ว่านั่นคือว่าแบบทำไมเพื่อนใส่ชุดนักเรียนเพราะตอนที่เกิดอุบัติเหตุอะในภาพข่าวอะมันเป็นอีกแบบแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะใส่ชุดนั้นเนี่ยตอนแรกทีนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็มานั่งทำข้อสอบปกติเหมือนเขาไม่รู้ตัวไงคะเพราะว่ามันเพิ่งแบบเพิ่งสดๆหมาดๆอะมันเพิ่งสดๆหมาดๆอะที่บอกใช่แล้วคือแบบตอนที่ช่วงที่เขามาทำเนี่ยหนูรู้สึกว่าได้ว่าลมอะมันแรงตลอดเวลาต้นไม้นี่แบบผิวแบบคือแบบที่ป่องน่ากลัวมากอ่ะจริงๆ คร ับ แล้วแดดก็ออกมาที่ป่องแต่ฝนตกใช่แดดออกแต่ฝนตก คร ับ หนูก็งงมากค่ะแล้วหนูก็แบบพอผ่านวันแรกไปได้วันที่2ก็เป็นอย่างเงี้ยวันที่3ก็ยังเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยค่ะที่เขามาสอบอ่ะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันจนผ่านพ้นสอบไปก็ถึงจะเงียบไปบรรยากาศนี้ถึงหายไปใช่ใช่ค่ะแล้วพี่ป๋องเชื่อไหมคะว่ามันยังมีเหตุการณ์ที่พีคกว่านี้อีกคือวันเกิดคือวันเกิดเพราะว่าเพื่อนหนูเกิดวันที่กินเจพอดี ครับ ใช่แล้ววันนั้นเพื่อนแม่เอ๊ไม่ใช่เพื่อนแม่แม่ของเพื่อนหนูคนนี้ที่เสียเขาก็เลี้ยงวันเกิดโต๊ะจีนเขาเป็นบ้านคนจีนไงคะเขาก็เลี้ยงโต๊ะจีนทีนี้หนูเนี่ยก็คือกินเลี้ยงกันปกติแหละเสร็จแล้วทีเนี้ยถึงเวลาเป่าเค้กแล้วเขาก็แม่เขาก็เรียกน้องชายอ่ะมาเป่าเค้กให้ลูกมาเป่าให้พี่หนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนน้องชายเขาจะเป่าอ่ะค่ะจะเป่ า เชื่อไหมว่าในห้องนั้นอ่ะแอร์ก็ไม่มีพัดลมก็ไม่มีลมจากไหนไม่รู้มาคือพอน้องชายเขากำลังแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์พอเขาจะพูดอยู่นะพี่ป๋อง ค ือแบบลมจากไหนรู้ปุ๊บคือแบบเทียนบนเค้กอ่ะพี่ป๋องดับหมดอ่ะทุกคนมองกันแบบเป็นตาเดียวหมดเลยงงมากว่าเฮ้ยมันดับได้ไง ดูขนลุกขนลุก วันนี้หนูยังขนลุกอยู่เลย โหดอ่ะแล้วไงต่อ ก็พวกหนูก็แบบก็คุยกันข้างตอนหลังจากจบงานแล้วว่าแบบไปทำบุญให้เพื่อนจังไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปทำให้แล้ววันหลังคือเวลาที่หนูแบบไปทำบุญทุกวันนี้หนูก็ยังอุทิศให้เขาอยู่นะคะที่บอกว่าแบบเวลาเราไปทำบุญอะไรเงี้ยหนูก็นึกถึงเพื่อนหนูเป็นเสมอใช ่โอ้ยนี่คือเรื่องทั้งหมดเหรอ ใช่ โอ้ยเป็นการเล่าที่คลาสสิกมากผมนึกถึงภาพออกมาเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตเลยนะ หนูว่าถ้าคนอยู่โรงเรียนโรงเรียนเนี้ยเขาน่าจะรู้จักดีค่ะเพราะว่า โรงเรียนในย่านชลบุรีมีโรงเรียนประจำไม่กี่โรงเรียนเป็นโรงเรียนด้วย เดี๋ยวนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาแสดงว่าเรื่องนี้หรือว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นข่าวด้วยใช่ไหมฮะ เป็นค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ดังมากก็คือเป็นข่าวอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เงียบไปใช่ เป็นโรงเรียนประจำที่จังหวัดชลบุรี ใช่ค่ะอักษรย่อคือมอบอกไม่ใช่อักษรย่อมอ ครับคืออยากจะบอกว่ามีมันเล่าได้เห็นภาพมาว่าฟังแล้วก็เรื่องไม่ได้ยาวเลยนะแต่เชื่อไหมว่าตอนนี้คนไหนดูผ่านโซเชียลดูผ่านยูทูบเฮ้ยขนผมลุกจริงๆคือไม่ใช่ว่าแอร์เย็นนะคือแอร์มันเย็นอยู่แล้วแต่เนี้ยเรื่องเล่ามันทำให้ขนลุกดับเบิลขึ้นไปอีกอ่ะคือที่ก็ขนลุกเพราะเลยไม่ต้องมิ้มกูฟังครับผมย้อนกลับไปนิดนึงก็แล้วกันตอนที่ครูเอาข้อสอบมาวางที่โต๊ะนั่นคือโต๊ะของน้องที่เขาเสียไปใช่ไหม ใช่ค ่ ะ ค นที่เสีย ลองนึกภาพตามว่าฟังอ่ะครูเอาข้อสอบวางแล้วเอาแปลงลบกระดานวางทับข้อสอบไว้แล้วครูเรียกเหรอฮะ เรียกเลยค่ะแบบว่า เ พื่อนหนูขออนุญาตเอ่ยชื่อเพื่อนหนูนะคะเพื่อนหนูชื่อตอง น้องตอง เขาก็เรียกตองมาทำการบ้านนะลูกเอ้ยมาทำข้อสอบนะลูก ประ ม าณนี้เดี๋ยวนะพอครูเรียกว่าตองมาทำข้อสอบนะลูกตอนนั้น ลมมาเลย น้องๆในห้องเป็นไงบ้างฮะ เพื่อนๆก็แบบก้มหน้าก้มตาทำข้อสอบคือแบบไม่มีใครกล้ามองโต๊ะตองอะค่ะคือแบบทุกคนก้มหมดเลย แล้วลมก็เหมือนพัดมาใช่ไหมเหมือน พัดมาเลยแบบวูบมาเลยค่ะแบบลมมาเลยแรงมากจากไหนไม่รู ้ครับจากไหนไม่รู้นะคราวนี ้หน้าต่างเปิดปิดด้วยนะ ฮะหน้าต่าง เปิดปิดด้วยนะ แต่ว่าหน้าต่างมันมีนั่นเกี่ยวอยู่ไม่ใช่หรอ เกี่ยวอยู่แต่หลุดแบบพี่ต่ อ หนูก็งงเหมือนกันเพื่อนหนูบอกว่าตัวเกี่ยวดีแล้วนะ ไอ้ตัวเกี่ยวหลุด นะฮะตัวเกี่ยวดีแล้วแบบใช่ค่ะ แล้วต่างก็ตีแบบปิดเปิดนะ ตัดตึงตังตึงตังอะ เฮ้ย พี่ต่อไม่หนูกลัวได้ไง เอ้ยน่ากลัวแล้วก่อนพี่บอกถามต่อมิ้มแล้วก็ที่บอกว่าสอบ3วันติดถูกไหมแล้วครูอะทำแบบนี้3วันติดต่อกันเลยไหม ทำค่ะเพราะว่าทุกคนยังทำใจกันไม่ได้ด้วยเพื่อนหนูไปกันทันหันเกินไปใช่ค่ะ แล้วก็ครูก็ทำแบบนี้ด้วยการเรียกชื่อน้อง3วันติดต่อกันให้น้องมาทำข้อสอบ ใช่ค่ะ คราวเนี้ยมาถึงตรงที่มิ้มเห็นเขาน้องคนนี้น้องตองนะเดินเข้ามาในลักษณะที่เป็นใส่ชุดนักเรียนถูกไหมแต่ตอนเขาเสียเนี่ยเขาเสียชุดไพรเวทถูกไหมฮะตอนที่เขาเดินเข้ามา ตอนที่เขาเสียตรงณสถานที่ที ่ เกิดอุบัติเหตุอะชุดไพรเวทแต่ที่ศพที่บอกค ือ ม ัน คิดกว่านั้นอีกนิดนึงคือตรงที่ว่าตอนหนูไปรดน้ำศพเพื่อนหนูคนเนี้ยก็ใส่ชุดนักเรียน โอ้เดี๋ยวนะเสียชุดไพรเวทแต่ตอนที่รดน้ำศพใส่ชุดนักเรียนและตอนที่น้องเห็นเขาเดินเข้ามาในห้องใส่ชุดนักเรียน ขาดคือที่จริงร่างเพื่อนหนูอะมันขาดแล้วคือเหมือนเขาเย็บศพให้ดีขึ้นแล้วก็ใส่ชุดใช ่แล้วตอนที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยเขามองใครไหม มองใครไหม เ ออก็เหมือนมองแค่หัวหน้าห้องหนูคนเดียวแล้วก็มองหนู หมออุ้ยแสดงว่าน้องกับเพื่อนสบตากันดี หนูก็เห็นนะคะก็เห็นนั่นแต่ ว่าเขาแบบเขาเห็นเราเห็นเขา ใช่แต่เพื่อนหัวหน้าหนูไม่เห็นนะเพราะเพ ื่อ นส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีเซนส์กันแต่เขาจะกลัวกันมากกว ่ า ก็ธรรมดาปกติถ้าเพื่อนเราเสียแบบนี้เป็นพี่ๆก็กลัวครับต่อให้เลิฟสนิทกันขนาดไหนเนอะคราวนี้เนี่ยพอเข้ามาเขาก็มานั่งโต๊ะเขาแล้วเขานั่งทำข้อสอบไหม ทำ แล้วตอนนั้นเนี่ยโต๊ะคือข้อสอบมันมีการเหมือนโทษนะเหมือนกระดาษมันพลิกกระดาษมันเปิดเหมือนมีคนทำข้อสอบป่ะ ใช่เพราะว่าตอนช่วงกระดาษพลิกเปิดอ่ะคือช่วงกระดาษพลิกเปิดค ือ มันเหมือนแต่ว่าลมตีแบ บ ปุ๊บๆอย่างนั้นอ่ะเหมือนอารมณ์ระวังสมุดแล้วลมเราพัดลมพัดอ่ะแล้วมันก็เปิดหลายๆหน้าอย่างนั้นอารมณ์คล้ายๆกันแต่อันนี้คือแบบกระดาษข้อสอ บ ที่เราต้องอ่านก่อนกายอย่างเงี้ยค่ะมันเปิดแบบปุ๊บๆเลยอ่ะ มิมคิดว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่เห็นหรือเปล่าคิดว่าเพื่อนคนอื่นในห้องจะเห็นมาที่มิมเห็นไหม หนูคิดว่าเพื่อนในห้องอ่ะส่วนน้อยมากเลยนะคะที ่จ ะเห็นเพราะว่าเพื่อนหนูเขาไม่ค่อยมีเซนส์กันส่วนใหญ ่แต่มิมมี คือโรงเรียนศาสนาคิดอ่ะเขาจะคิดกันว่านึกถึงแต่พระเจ้าถูกไหมคะแต่หนูเนี่ยเป็นเด็กพุทธซึ่งมาเรียนในโรงเรียนคิดแล้วหนูก็ต้องแบบไปตามน้ำอ่ะ ครับแต่ว่าเป็นคนมีแต่คนมีเซนส์คือเห็นตั้งแต่เด็กแล้วคราวนี้มาถึงช็อตสำคัญตอนที่วันเกิดเนี่ยคือวันเกิดเนี่ย เดี๋ยวก็นะคือเอาเค้กมาแม่เอาเค้กมาแล้วให้น้องของเพื่อนที่เสียไปเนี่ยเป่าแล้วลมมันก็พัดเหมือนมีคนเป่าเค้กเหรอ ใช่ค่ะคือลมมาแบบฮึบแล้วลมก็หายไปเลยนะคือแบบมาแค่เป่าแล้วก็หายไปเลยอ่ะ แล้วตอนนั้นคนในงานเป็นไงฮะปฏิกิริยาทุกคนดูตลกตกใจไหม ตกใจแล้วก็หันมามองหน้ากันว่า ครับเกิดอะไรขึ้นแล้วนอกจากที่เหมือนมีลมมาเหมือนเป่าเค้กนะแล้วตัวมิมอ่ะเห็นเขามาเป่าไหม แต่ตอนนั้นน่ะหนูไม่เห็นแล้วค่ะหนูรู้สึกแค่ว่าหนูขนลุกรู้สึกแค่ว่าขนลุกเหมือนเขาแบบมาแค่แบบเอามือมาแตะหลังเราอ่ะเหม ือ นแค่แบบบอกเหมือนเขาจะมาแตะหลังเราแล้วแบบว่าอุ้ยอย่าตกใจอะไรเงี้ยแค่แตะหลังเราเหมือนจะปลอบเราอะไรเงี้ยเขาก็เป่าคือเหมือนเขาเป่าเทียนอ่ะ โอ้โห รู้สึกแบบมันเหมือนช่วงลมแบบมาพึ่งแล้วแบบหายเลย ผมเดา ว่าไอ้น้าตอนนั้นทุกคนคงจะมองกันเลิกลักเลิกลักเนี่ยเฮ้ยยังไงเอ้ยมาใช่ไหมมาเป่าเค้กหรือเปล่าอะไรกี้ด่ะ หนูเองก็ไม่กล้าบอกแม่เพื่อนหนูว่าแบบหนูเป็นคนที่เห็นนะแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าหนูกลัวว่ามันอยู่ช่วงที่เขายังทำใจกันไม่ได้ด้วยพี ่ เพราะเพื่อนหนูเคยสัญญากับแม่หนูว่าถ้าเขาจบม.3 เนี่ยเขาจะไปเรียนต่อในร้อยให้แม่เขาใช่แต่เขาเสียก่อนค่ะ พี่ก็เคยเสียเพื่อนตอนสมัยเรียนนะฮะชื่อไอ้ฝ่ายขออนุญาตเรียกไอ้ฝ่ายเนาะนะฮะไอ้ฝ่ายเนี่ยเป็นเพื่อนที่น่ารักมากครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคือไอ้ฝ่ายเป็นเด็กเรียนเก่งฮะแล้วพี่ป๋องเป็นเด็กเรียนไม่เก่งครับแล้วทุกเช้าเนี่ยพี่จะต้องมาลอกการบ้านไอ้ฝ่ายเพราะว่าไอ้ฝ่ายเนี่ยลายมือสวยแล้วอีกนึงไอ้ฝ่ายก็เสียตอนเข้าจุฬาครับเส้นเลือดเหมือนเส้นเลือดแตกในสมองอ่ะเสียชีวิตเป็นเพื่อนที่น่ารักมากแล้วก็เสียเพื่อนอีกคนนึงชื่อกุลวัฒน์ฮะผมเรียกมันไอ้กุลก็แล้วกันอันนั้นก็เสียด้วยอุบัติเหตุตอนสมัยที่เรียนรามด้วยกันแต่ว่าเพื่อนสมัยคริสเตียนเลยนะก็เลยเข้าใจความรู้สึกเวลาที่เราต้องเสียเพื่อนในวัยเรียนอ่ะมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าตัวของเพื่อนคนนี้ที่เสียไปเนี่ยเขาก็จะมาแบบนี้ในช่วงที่เสียไปใหม่ๆแค่นั้นใช่ไหม ใช่ค่ะมาแค่ตอนช่วงที ่ เขายังไม่รู้ตัวว่าเขาตายค่ะ แต่หลังจากนั้นก็เบาบางลงไป ก็เบาบางลงไปบ้างค่ะ Okay. แต่คือว่าเรื่องนี้หนูต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะที่สองว่ามันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนด ้ วยเพราะว่าตัวหนูคือถ้าหนูต้องพูดก่อนว่าแบบถ้าไม่เจอด้วยตัวเองก็จะไม่มีทางได้รู้หรอกค่ะว่าการเจอแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องสนุ ก แล้วก็ไม่ได้อยากเป็นแล้วก็ไม่ได้อยากเห็นไม่ได้อยากได้กลิ่นหรือว่ารู้สึกอะไรด้วยใช ่เอาล่ะขอบคุณมากน้องมิมตอนนี้แฟนเป็นไงฮะแฟนฟังอยู่ แล้วก็กลัวด้วยค่ะ แฟนขนลุกไหมถามแฟนที่แฟนขนลุกไหมแฟนชื่ออะไร ขนลุกค่ะชื่อน้ำค่ะ ถามน้ำขนลุกไหม ขนลุกไหมเขาเอาลงผูกมาไว ้บอกน้ำนะไม่เฉพาะน้ำคนเดียวพี่ก็ขนลุกน้ำแฟนน้ำเล่าเรื่องเก่งมากเลยเรื่องนี้คือมันเล่ามาจากประสบการณ์จริงอะว่าฟังเขาเสียเพื่อนจริงๆอะยังก็ตามแต่มาเกิดขึ้นมา10 กว่าปีแล้วแต่ว่าพี่ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยก็แล้วกันครับกับการสูญเสียเพื่อนคนนี้นะขอบคุณมากน้องมิม ค่ะ แล้วก็มีถ้ามีประสบการณ์อื่นอีกนะโทรมาเล่าอีกนะ ได้ค่ะ นะน้องเล่าเรื่องดีมากเล่าเรื่องเก่งมากไปหาเรื่องอะไรแบบเนี้ยกับให้เรื่องเพื่อนเรื่องฝูงก็ได้ถ้ามีอีกมาเล่าพี่ป๋องฟังอีกนะครับ ได้เลย โอเคขอบคุณค่ะมิมครับผมสวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะผมสวัสดีมากันที่น้องกั๊กฮะผมกลับไปที่น้องกั๊กต่อครับน้องกั๊กที่บอกว่าเมื่อคืนเห็นใครสวัสดีครับน้องกั๊ก สวัสดีครับพี่ป๋อง นึกว่าจะไม่ได้คุยกันแล้ว ครับผม เมื่อกี้ มัน เกิดอะไรขึ้นฮะอยู่ดีสัญญาณมันหลุด อ๋อเมื่อกี้ผมปิดเสียงไว้ที่ขับรถอยู ่อ๋อขับรถแล้วปิดเสียงเลยไม่ได้ยิน ใช่ครับพี่เมื่อกี้โทรศัพท์ขึ้นมาดูพอดีก็เลยทำให้ทันจัง โอเคแล้วตอนนี้น้องอยู่ตรงไหน ตอนนี้กำลังจะไปอุดรครับพี ่ไปอุดรเพื ่อขับรถไปหาเพื่อนครับพี ่ขับรถไปหาเพื่อนที่อุดรนะแล้วน้องอยู่กับใครตอนนี้ขับรถไปกับใคร มากับเพื่อน2 คนครับไปผัดกันขับพี่ อ๋อแสดงว่าตอนนี้เราไม่ต้องขับนะให้เพื่อนครับ ตอนนี้ยังไม่ขับตอนนี้คุยอยู่ครับพี่ เราคุยกับพี่นะโอเ ค ได้ครับแล้วตอนนี้ถึงไหนยังไงแล้วครับเนี่ย ตอนนี้อยู่แถวสระบุรีครับพี่เพิ่งออกมาตอน1นิดๆ2 อ้าวขับรถถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะ ครับผมครับ ถ้าใครง่วงนะแวะปั๊มนะล้างหน้าล้างตาหาอะไรดื่มซะหน่อยนะนะครับโอเคกั๊กฮะเมื่อกี้พี่ปูไปแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ที่เจอเมื่อ14 ปีที่แล้วที่บ้านหลังนึงที่นครราชสีมาโคราชเหตุการณ์นี้ทั้งหมดมันเป็นยังไงครับกั๊ก ตอนนั้นผมเด็กมากครับพี่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องผีคืออะไรนะครับพี่แต่ว่าปู่เขาเป็นคนเขานับถือพุทธเต็มตัวนะครับแล้วคือบ้านป้าตรงนั้นป้าเขาเป็นคนซื้ อ แต่ว่าปู่ญาติๆเขาก็มารวมกันมีครั้งหนึ่งคุณปู่เขาเอาค้อนไปทุบศาลเพราะว่าคุณปู่ผมไม่เชื่อแต่ตอนนี้คุณปู่เสียแล้วนะครับพี ่ คุณปู่ไม่เชื่อเพราะคุณปู่เขาพุทธจ๋าเลยเขาไม่เชื่ อ ก็ที่บ้านก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรก็ลูกๆทั้งนั้นนะครับก็อีกไม่กี่วันผมมานอนบ้านคุณป้าเพราะหลานจะมานอนบ้านคุณป้ากันนะครับเสร็จปุ๊บผู้ใหญ่อ่ะเขาชอบกินเหล้ากันตอนกลางคืนหัวค่ำเขาก็จะมาแล้วพ่อผม ลูกน้องพ่อญาติๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำกับข้าวกินกันทุกวัน ครับ แล้วมีวันนึงผมก็นอนเร็วครับพี่ผมจำได้ว่านอนเร็วประมาณทุ่มสองทุ่มผู้ใหญ่เขาไล่เด็กไปนอนแล้วผมอะยอมรับแล้วพี่ผมเป็นคนที่ตอนเด็กๆอะชอบขี่ใส่ที่นอนป้าผมเขาก็จะปลุกผมตลอดทุกวันเพราะเขารู้ว่าแบบถ้าไม่ปลุกเดี๋ยวต้องไม่ตื่นมาขี่แน่นอนอะไรอย่างเง ี้ ยแล้วนึกสภาพบ้านต่างจังหวัดนะครับพี่ก็เป็นบ้านปูนนะครับแต่ว่าประตูบ้านกับประตูหลังบ้านตรงยาวชนกันเลยประตูหน้าบ้านกับหลังบ้านนะครับพี่แล้วก็ระหว่างซ้ายขวาก็เป็นห้องเป็นห้องผมก็นอนแล้วตอนเช้าตีสามป้าผมปลุกขึ้นมาไปหน้าบ้านไปห่มผ้าห่มให้ปูก่อนก่อนจะให้ผมจะเข้าห้องน้ำนะครับเพราะป้าเขาก็จะรอเข้าเหมือนกันหลังจากที่ห่มป้าผมห่มผ้าห่มให้ปูอยู ่ ผมก็เดินผ่านป้าไปเห็นป้าห่มผมเดินผ่านไปตรงหน้าต่างผมเป็นคนติดคุณพ่อครับตอนเด็กๆนะผมก็อ้าวถามป้าป้าผมชื่อตุ่มนะครับบอกป้าตุ่ม ครับ เอ้าทำไมใครมากินเหล้าหน้าบ้านพี่เท่าเหรอพี่เท่านี่คือเพื่อนพ่อที่ทำงานนะคร ับ บอกอ้าวแล้วป้าไปไหนทำไมบ้านฝั่งตรงข้ามอ่ะไม่มีคนอยู่เลยเขาปิดบ้านหมดแล้วแล้วใครนั่งอยู่ ครับ ป่ะป้าตุ่มหลังจากป้าตุ่มพูดผมพูดกับป้าตุ่มเนี้ยป้าตุ่มผมป้าผมเสร็จใช่ไหมครับ ครับ พี่ป๋องนึกถึงนาฬิกาโบราณออกไปที่ที่มันจะแกว่งแกว่งแล้วมันจะมีเสียงดังๆทุกชั่วโมง นึกออกนึกออก ที่มันตึ้งดึงดึงนั่นแหละครับเขาอ่ะหันมาหาผมนึกถึงพี่ป๋องกำลังมองข้างหลังคนที่นั่งโต๊ะไม้หินอ่อนหน้าบ้านนะครับไม่มีอะไรวางเลยไฟก็ไม่ได้เปิดหัวขาวเสื้อขาวค่อยๆหันขวามาช้าช้าพี่หันขวาไม่หันตัวนะครับหันแต่คอหันแต่คอมาช้าช้าแล้วแบบหันมาเป็นพี่ป๋องถ้าไม่เอี้ยวตัวสบตากันไม่ได้ถูกไหมพี่แต่เนี้ยเขาแบบหันมาแล้วสบตาผมผมไม่ได้คิดอะไรด้วยความเป็นเด็กผมก็ยกมือไหว้แต่ผมเอ่ยปากพูดไปด้วยสวัสดีครับผมก็พูดสวัสดีครับไปหลังจากนั้นนาฬิกาดังผมหันมาหาป้าป้าดึงผมไปผมหันกลับมาอีกทีไม่มีใครนั่งตรงนั้นแล้วพี ่ครับ ไม่มีใครนั่งตรงนั้นแล้วซึ่งยอมรับว่าเป็นเด็กแต่ผมเห็นจริงๆอันนี้ผมเห็นจริง ๆซึ่งนะตอนที่เห็นตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนั่นคือคนหรือผีแต่คิดว่าเป็นคนถูกไหม คิดว่าเป็นคนคิดว่าเป็นเพื่อนคุณพ่อมานั่งดื่มกันอะไรอย่างเงี้ย ครับ ป้ารีบกระชากตัวผมไปไม่เข้าห้องน้ำเลยนะพี ่ เข้าห้องนอนเลย ครับ นะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ที่บ้านป้าเขาก็จะมีหลานหลายคนมานั่งกินโจ๊กกินข้าวต้มก่อนจะไปโรงเรียนนะครับพี่ผมนั่งตรงที่เขานั่งเมื่อคืน ครับ แต่ผมไม่รู้ผมจำไม่ได ้ ป้าผมทักขึ้นมาว่ากัสเมื่อคืนเจอใครคำนั้นเท่านั้นนะพี่แบบภาพทุกอย่างในหัวเหมือนแบบ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออ เหมือนย้อนกลับไปแบบอย่างนี้เลยครับพี่เออแบบผมแบบขนลุกชาไปทั้งตัวช็อตพูดอะไรไม่ออกแต่คือนั่งตรงที่เขานั่งพอดีเป๊ะเลยพี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นดวงหรืออะไรนะครับพี่มันเป็นจังหวะที่ดีมากผมอะผมฝันว่าแบบมีคนมาบอกเรื่องหวยอะไรเงี้ยแต่ผมบอกป้าผมอะไรเงี้ยบอกเนี่ยเมื่อคืนมีคนมาบอกเลข13อะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่ว่าเนี่ยเขาไม่มีใครซื้อเขาไม่เชื่อนะครับเพราะเป็นครั้งแรกของผมบอกเขาเมื่อคืนมีคนมาบอกมีเลขหนึ่งสามหวยออกจริงๆนี่หนึ่ง เหรอออกตรงเป๊ะเลยเหรอ ใช่ครับแม่ก็มาบอกทำไมไม่มาบอกแม่ผมเป็นโดนสอบเป็นแล้วอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจออะไรที่แบบนี้มาก่อนเลยนะพี่ไม่เจอเลยครับมีแค่ตอนนั้นตอนเดียวแล้วก็ขอสั้นๆอีกนิดนึง ได้ครับกักได้เลย ผมเคยร่วมงานกับพี่ป๋องงานนึงครับ ที่ ตอนนั้นผมเป็นบูมแมนนะพี ่ครับ ผมอัดเสียงมีงานนึงก็ถ่ายกับพี่ป๋องที่วัดใช่ไหมครับจำไม่ได้เรื่องอะไร ครับ แล้วก็มีหลายๆครั้งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็จะมีงานแบบหนังผีหนังผีอะไรเรื่อยๆ อ๋อ ใช่ครับมีช่วงนึงไปถ่ายที่ชลบุ ร ีเป็นหนังผีเหมือนกันครับพ ี่ เป็นบูมแมนที่ต้องใส่หูฟังฟังไวเลสนักแสดงตลอดติดบูมตลอดพี่ป๋องอยู่ในกองถ่ายก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าก่อนจะถ่ายหนังผมก็ต้องตะโกนว่าขออนุญาตขอเงียบนะครับ ถูกต้อง บันทึกเสียงนะครับอย่างนี้ใช่ไหมพี่พอผมพูดคำนั้นไปปุ๊บตอนนั้นมันเลิกเช้ามั้งครับพี่ประมาณตีสี่ได้มั้งตีสี่ก็เบอร์กันแล้วผมไม่รู้ว่าผมหลอนหรืออะไรนะพี ่ มีคนขำเข้ามาในหูฟังผม ขำเหรอหัวเราะเหรอ เสียงขำหัวเราะเป็นนึกถึงอาแปะขำไม่พี่อาแปะที่เขาชอบนั่งตามร้านน้ำชาอะไรเงี้ย ครับ ไม่ใช่คนเดียวนะพี่ไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนไอ้ขำมาผมก็คิดว่าทีมงานขำ ครับ แล้วช่วงที่ยังไม่ถ่ายผมก็ตะโกนอีกครั้งของเงียบนะครับขอถ่ายครับ ครับ ไม่หยุด ไม่เงียบ มีเสียงไม่เงียบพี ่ มีเสียงกระซิบเบาๆมาผมว่าตอนนั้นผมก็โมโหนะเพราะว่าเอ้ยงานมันจะถ่ายแล้วทำไมไม่เงียบเลยอะไรเงี้ยผมก็โมโหแล้วสักพักมีเสียงเข้ามาในหูฟังพี่มาทำอะไรกัน เสียงผู้ชายคนแก ่เสียงผู้ชายพี่แต่จากที่ขำๆแบบสนุกสนุกเขาไม่สนุกพี ่ครับ เขาไม่สนุกเขาโผล่ฟูแล้วขนลุกพี่ป๋องแล้วเป็นผมคนเดียวกับลูกพี่ผมที่เขาอัดเสียงแบบที่แบบที่ได้ยินนะพ ี่ มาทำอะไรกันพูดเหมือนกระซิบข้างหูผมดึงหูฟังออกเลยพี่ผมไม่ถือบูมเลยผมแบบดึงออกเลยอะไรเงี้ยแบบผมก็ยังไม่พูดอะไรนะตอนนั้นผมรอเช้าก่อนแล้วก็ถามว่าแบบพี่ได้ยินไหมอะไรเงี้ย ได้ยินไหมพี่ก็ได้ยินดิ ได้ยินเลยพี่ ก็คือได้ยินทั้งคู่เหมือนกัน ใช่ครับแต่พี่ต้องไม่ได้พูดอะไรอะไรเงี้ยแต่ผมกลัวไงผมกลัวแบบไอ้พี่แบบสถานที่เราก็ไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเจอเรื่องอะไรอย่างนี ้ ก็ในชีวิตก็มี2เหตุการณ์นี่แหละครับพี่ สำหรับเป็น2เหตุการณ์ที่เข้าไปใกล้กับเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณมากที่สุด ใช่ครับพี ่การที่ผมถามเอาเรื่องหลังก่อนเรื่องที่ไปกองถ่ายเนาะแล้วปัจจุบันเนี้ยน้องยังทำหน้าที่ในการเป็นบูมแมนอยู่ไหมฮะ อ๋อตอนนี้ผมออกมาทำธุรกิจของตัวเองแล้วครับ อ๋อออกมาทำธุรกิจส่วนตัวแล้ว ใช่คร ับ นะตอนนั้นเนี่ยที่เราไปเจอเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันได้มีการพูดคุยกับคนในกองไหมว่าที่เราไปถ่ายตรงเนี้ยไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยเสียงที่มันเข้ามาเนี่ยคิดว่าต้นตอสาเหตุเสียงนี้มาจากไหนครับ มันเป็นสุสานจีนนะครับพ ี่อ๋อเหรอ สุสานจีนที่ชลบุรีครับที่ดังๆที่เขาชอบถ่ายหนังกันอะไรที่ ครับครับอ๋อเหรอฮะสุสานจีน ใช่ครับใช่สุสานจีนแล้วแบบที่เราแบบเพราะว่าช่วงเช้าอันนี้ก็แบบทีมงานก็ทำงานนะพี่ก็ไม่ได้มีใครอยากจะแบบลบหลู่นะเราก็แบบรีบวิ่งขึ้นหลุมขึ้น อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบขอขมงขมาอะไรกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่างานมันก็ต้องเต็มที่เหมือนกันพี ่ สถานที่มันไม่เอื้ออำนวยนั่นแหละพี่ผมว่าน่าจะเป็นแบบผมไม่รู้ผม50-50แต่ผมก็กลัวนะพี่แบ บ พอแบบขำเสร็จปุ๊บใครขำว่าแบบเฮ้ยทำงานอยู่เว้ยไม่รู้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกระซิบมาทำอะไรครับ แสดงว่าอาจจะเป็นเสียงของคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอาจจะเป็นเสียงของบรรพบุรุษหรือว่าเสียงของปู่ย่าตายายเสียงของอาแปะอากงที่ได้เสียไปแล้วก็เป็นไปได้นะเพราะเป็นสุสานจีนถูกไหมเป็นฮงซุยถูกไหม ใช่คร ับก็ไม่แน่นะเพราะเราไปใช้พื้นที่เขานี ่แล้วตอนนั้นที่ถ่ายเป็นทางเหมือนในความคิดผมมันเหมือนทางสามแพร่งดีที่แบบที่แต่ละหลุมเขาจะหันหน้าออกโคละทางแล้วมันประจบกันตรงสามเหลี่ยมพอดีครับพี ่แต่เรื่องเสียงนะว่าฟังน้องก้าขออนุญาตพี่แชร์นิดนึงผมยังจำได้ทุกวันนี้นะตอนนั้นไปถ่ายรายการสมัยที่เป็นมิติลี้ลับไปถ่ายกับน้องกิ๊กนี่แหละมายุรินนี่แหละแล้วก็ทีมงานไปกันที่วัดหนึ่งกันละกันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นวัดที่สมัยนู้นนะขึ้นชื่อเรื่องว่ามีการพบเห็นผีดวงวิญญาณนะครับจริงเท็จก็ไม่รู้แต่ว่าพอมีเคสแบบนี้มีเรื่องแบบนี้เราก็ไปถ่ายทำรายการกันระหว่างที่จะจบรายการในช่วงของลองของตอนนั้นใช้ชื่อว่าลองของเนอะนะปรากฏว่าพี่กับพี่กิ๊กเดินมานะกำลังจะออกได้ยินเสียงคนเหมือนไล่เว้ยเสียงเนี่ยเข้ามาได้ยินนะแล้วพี่กับพี่กิ๊กมองหน้ากันแสดงว่าพี่ได้ยินกิ๊กก็น่าจะได้ยินเนอะนะฮะปรากฏว่าเช็คกันไปเช็คมาคนอื่นไม่ได้ยินมีได้สองคนเสียงเหมือนแบบว่าเหมือนไล่อ่ะไล่เราออกไปอ่ะแต่มันเป็นเสียงแคปสั้นๆเลยนะประโยคไม่ได้ยาวมากเป็นคำอ่ะคำแบบออกไปได้ยินจริงๆนะเนี่ยพอพูดแล้วก็ยังขนลุกเพราะว่ายังจำโมเมนต์ได้เออพี่ยังจำโมเมนต์ได้ ใช่ครับพี่แต่ของพี่ป๋องอันนี้คือไม่ได้ใส่หูฟังใช่ไหม พี่ไม่ได้ใส่หูฟังแต่พี่ได้ยิน ครับพี่ถ้าได้ยินกันน้อยผมซึ่งผมกลัวเพราะว่าผมได้ยินแค่หูฟังแค่2คนไงพี่ ในกองก็จะมี ในกองที่จะมีคนได้ยินก็คือ1บูมแมนอัลแมนพูดกับแล้วก็คอนติเนียถูกไหมครับพี่ ใช่ถูกต้องพี่ถึงเคยบอกว่าเลยรู้ป่ะพี่ว่าคนที่เวลาไปทำรายการผีเนอะคนที่น่าจะโดนหลอกหรือคนที่พี่ว่ามีโอกาสโดนผีหรือว่าเห็นหรือว่าสัมผัสนะพี่ว่าคนที่ทำหน้าที่ เก็บไฟเก็บกล้องอ่ะอย่าลืมว่าพิธีกรเสร็จแล้วก็ขึ้นรถตู้ถูกไหมฮะหรือว่าทีมงานบางส่วนเก็บเสร็จงานแล้วก็กลับแต่คนที่ต้องเก็บกล้องวงจรปิดหรือว่าทีมกล้องที่ต้องมีการอินเสิร์ตเก็บภาพคนที่ทำเสียงทีมงานอ่ะเบื้องหลังอ่ะผมว่าสุ่มเสี่ยงต่อการเจอมากเลยอ่ะ แล้วผมแจ็คพอตครับพี ่เออนะฮะคราวนี้พี่กลับไปที่เรื่องแรกอีกนิดนึงนะฮะตอนที่ป้าถามกั๊กว่าเห็นอะไรเจออะไรแล้วตอนนั้นกั๊กตอบป้าว่าอะไร ผมพูดไม่ออกครับพี่กินข้าวไม่ลงเลยพี่ไม่กินเลยคือแบบขนลุกไปทั้งตัวไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน แล้ว เหมือน แล้วคิดว่าสิ่งที่เราเจอลุงคนเนี้ยเป็นใคร ผมว่าน่าจะมาดีครับพี่เพราะว่าสภาพที่เห็นไม่ได้เละไม่ได้อะไรแล้วพี ่ เป็นคนปกติแต่ณเวลานั้นไม่มีคนอยู่หน้าบ้านแล้วครับพี ่คิดว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางคิดว่ าจะเป็นใช่ครับ uh-huh. เพราะว่าคุณปู่เขาเพ่งเรื่องพุทธศาสนาครับ ก็เป็นไปได้เน า ะ เขาจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน uh-huh. ก็เลยผมก็เลยตอนแรกก็แบบเอ้าทำไมคุณปู่ทุบศาลล่ะ uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยผมก ็ครับ ก็เจอเข้ามาก็แบบใช่หรือเปล่าคิดไปคิดมาก็ปู่ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมก็ว่าน่าจะเป็นเขามาคุ้มครองนะอะไรเงี้ยคร ับ น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่เจอตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าเป็นผีเพราะเรายังเด็กอยู ่ ก็คิดว่าเป็นคนนั่นแหละแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่คนนะ ไม่ใช่คน เอออ่าโอเค ครับพี่ นะครับนี่คือการทั้งหมดนะเอาละฮะตอนนี้ทั้งหมด3หนุ่มป่ะเนี่ยหรือมีผู้หญิงด้วย เอามา2คนครับพี ่นี่2เหรอ กับพี่ป๋องครับ2คนพี ่เฮ้ยกากเมื่อกี้กากบอกพี่เองว่า3 2พี่ป๋องพูดตอนไหนพี่ พูดตอนต้นไงพี่ถึงแซวไงว่ามา3คนไม่ใช่เหรอเฮ้ยกั๊ก เดี๋ยวละโอ๊ยขอโทษพี ่จริงมั้ยเนี่ยชัวร์มั้ยเนี่ย มาทั้ง2คนพี่ผมกับเพื่อนครับผัดกันขับ เพื่อนขับเรานั่งเพื่อนผู้ชายผู้หญิง เพื่อนผู้ชายพี ่เฮ้ยทำไมพี่รู้สึกว่าเหมือนมีมา3อ่ะ เอาแล้ว หยอก โอ้ยหันไปมองข้างหลังเลย หยอกๆขับรถดีๆนะแล้วก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะขับรถไม่ประมาทนะเหนื่อยก็พักแวะปั๊มนะครับโอเคขอบคุณมากสวัสดีเพื่อนน้องด้วยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับเอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับเอ้ขอบคุณครับ